Unilever verkoopt Theetak voor 4,5 miljard, lees ik. En voor dat geld had ik liever de hele plantage gekocht. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, vrijdag de 19e november. Minder mensen zijn allergisch voor het vaccin tegen corona dan gedacht. En een dierwaardige veehouderij. Hoe doe je dat? Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een oversterfte van bijna 850. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte. Maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdens door corona. Tijdens de coronapandemie was er lange tijd sprake van forse oversterfte. Maar daaraan kwam in februari een eind. Sinds augustus stijgt het aantal sterfgevallen weer. De burgemeesters vragen het kabinet dringend om een landelijk vuurwerkverbod met oud en nieuw. Ze willen de zorg niet extra belasten met vuurwerkslachtoffers. Ook denken de burgemeesters dat mensen de jaarwisseling dan in kleinere kring gaan vieren. Vandaag praat het kabinet erover. Volgens ingewijden wil het kabinet juist geen landelijk verbod opleggen. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders die er vandoor zou zijn gegaan nadat 6 van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan dat op televisie is uitgezonden. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Provinciale gezondheidsdiensten zijn bezorgd over de risico's voor de volksgezondheid. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel. De werkdruk, het ziekteverzuim en het verloop onder het personeel zijn te hoog, zegt de Centrale Ondernemingsraad van de Justitiële Inrichtingen. En daardoor zouden onveilige situaties ontstaan. Gesprekken met de directie leveren volgens de raad te weinig op en daarom wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. De regering van Curaçao heeft de duur van de avondklok opnieuw ingekort. Vanaf komende nacht gaat de avondklok niet meer om 1 uur in, maar om 3 uur. En een anderhalf uur later, om 4:30, is hij voorbij. Volgens premier Pisas is de nieuwe versoepeling mogelijk vanwege het lage aantal besmettingen. En ook liggen er nog maar weinig coronapatiënten in het ziekenhuis. Het weer overdag bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. In het noordwesten kans op opklaringen. Het wordt een graad of 13. Morgen verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is al vroeg raak op de A15 vanuit Gorinchem naar de Maasvlakte. Daar 2 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan Rotterdam-IJsselmonde, want daar is een ongeluk gebeurd. Hou daar rekening met net iets minder dan 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. De veehouderij van de toekomst moet dierwaardig worden, staat in een advies van de Raad voor Dieraangelegenheden. Het advies is op verzoek van demissionair landbouwminister Schouten. Jan Staman, voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden. Goedemorgen. Goedemorgen. Dierwaardig, wat is dat? Ja, waar het om gaat hier is, we hebben een aantal doelen om het welzijn van dieren te bevorderen in de dierhouderij. Een aantal parameters. Dat is gezondheid, lijden, pijn, een goede omgeving waarin ze leven. Dat soort kwesties. Mm-hmm. En eigenlijk is er een gevoel van, of een zweeft er iets. En dat noemen we positief welzijn. Dat begrip komt overal opduiken. En dat verwijst naar iets anders. Eigenlijk is het verwijst een, er is iets meer waar je aandacht aan moet schenken bij die dieren. Wil het echt goed komen? En dat, de minister vraagt ons, kun je dat voor ons nou eens op formule brengen? Waar gaat het dan om met het positief welzijn? Mm-hmm. Nou, dat hebben we geprobeerd. En dat hebben we gedaan door 6 principes te ontwikkelen waarmee je dat positieve welzijn bij dieren te pakken krijgt. De handen erop legt. Mm-hmm. En dat noemen wij dan een veehouderij die dierwaardig is. Want die 6 principes die kiezen eigenlijk het perspectief van het dier zelf. Kijk nou eens met de ogen van het dier, van het varken of de koe, naar de manier waarop hij leeft. En probeer dan eens te formuleren, wat heb je dan nodig om het goed te doen? Dat is eigenlijk de opgave en de opdracht. En dat hebben we geprobeerd voor elkaar te krijgen. Ja, en waar zijn jullie dan op uitgekomen? Nou ja, dan hebben we dus die 6 principes en een aantal zijn de oude. Eentje die heel belangrijk is, wat ik net noem, de gezondheid en de omgeving waarin, hij leeft. Het zijn de vanzelfsprekende die we al lang kennen. Ja. Maar een eentje die heel belangrijk is, die ook al in de wet staat, maar die wel heel belangrijk wordt, dat is wat we noemen de intrinsieke waarde en de integriteit van dieren. Dat is een soort moreel beginsel. En dat houdt zoveel in van, je moet respect hebben voor dieren. Je moet ze in hun waarde laten. En wat wij nu zeggen eigenlijk met zoveel woorden is, ja, dat is niet een vrijblijvend iets. Een soort afweging die je zeer vrijblijvend kunt maken. Eigenlijk beschouw het maar als een steenblok die op de weg ligt en waar je niet zomaar omheen kunt. En dat betekent bijvoorbeeld dat allerlei ingrepen die je aan dieren doet, dat we daar vanaf moeten. Maar wat voor ingrepen heeft u dan? Nou, denk aan het onthoornen van dieren, castreren van dieren, de snavels kappen van dieren. Mm-hmm. U weet het wel, al die dingen die eigenlijk nu als een systeem in de veehouderij worden uitgevoerd. Nou, dat is één beginsel. Integriteit, intrinsieke waarde. Maar dan komen er dus die echt nieuwe. En dat is, eentje is, dat natuurlijk gedrag, essentieel natuurlijk gedrag van dieren. Dat moet veel meer tot uitdrukking komen in de nieuwe vormen van veehouderij. En dan denk maar aan het varken, wat graaft en de hele dag loopt te exploreren, net zoals kippen. Dat met zijn snoet erin zit en de hele zaak omgooit. Dat is een vark, hè? Een varken is een graver. Is een, het is er een die met zijn neus werkt, om het maar zo te zeggen. Dat moet je dan wel zorgen dat dier op die manier aan zijn gerief komt, dat dat lukt. Maar dus dan heeft hij dat hij niet alleen op stal staat, noem ik maar even, maar dat hij ook de modder in kan. En de modder is een ander ding. Dat is een andere ervaring van varkens. Hè? Dat gebruikt hij voor zijn thermoregulatie. Dat levert hem zeer veel genot op. Ja. Dat begrijp ik. Hè? Dus moet goed in zijn vel zitten eigenlijk. Hoe gaan veehouders dit oppakken, denkt u? Want het is natuurlijk een lastige tijd. Vanwege de stikstofuitstoot moet er veel gaan gebeuren. We horen al kabinetsplannen die uitlekken dat er toch echt wel wat voor de deur staat voor boeren. Die moeten dit dan ook nog daarbij gaan doen. Hoe ziet u dat voor zich? Er zijn heel veel boeren nu die allang experimenteren met dit. Mm-hmm. En die allang iets proberen. Want die boeren snappen hun beesten best, hoor. En die zijn allang aan het proberen om zoiets voor elkaar te krijgen. Dat lukt soms en zo lukt soms niet. En heel vaak hebben ze ook het probleem dan investeren ze. En dan moet dat geld terugverdiend worden. Dus het is allemaal niet makkelijk. Maar heel veel boeren snappen dit. En dan kijken ook naar de integriteit van een dier. Als het dier alleen bedoeld is om uiteindelijk naar de slacht te gaan. Daar heeft het dier eigenlijk ook geen zin in. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, de slacht is nog iets heel anders. Het doden van dier, dat is of je ze nu dood voor de slacht, of omdat je ze niet meer hebben wilt, omdat de tijd daar is, of noem maar op. Mm-hmm. Dat is een heel klassiek probleem in de veehouderij. Als wij geen vlees meer willen eten, dan houdt dat op. Dat is en als je geen dieren op economische manier meer houdt, dan kan je misschien andere voorzieningen treffen. Maar de dood en het doden, dat hoort nog steeds tot als een essentieel onderdeel van die veehouderij. En nou is het zo, dat zegt u nou, van een dier dat vindt daar ook maar niks gedood worden. Daar denk ik dat u dat wel goed op de kop tikt. Maar het doden zelf, dat moet op een goede manier gebeuren. Als je het doet, dan moet je dat op een goede manier doen. Zo erg, bij voorkeur zo, dat het dier er niet te veel van in de gaten heeft. En ook dat doden van... Dus bijvoorbeeld niet onverdoofd, zoals ook met het offerfeest op sommige plaatsen nog veel gebeurt. Ja, dat is geen elegante manier. Dat is niet de manier om het te doen. Nee. Dus nee. Het moet anders. Die dingen, die spelen. Wat verwacht u van een reactie van de minister op dit advies? Nou, ik verwacht dat de minister zal zeggen van, dit is een opgave, die reken ik tot de groep van opgaven waar de boeren nu voor staan, transitie, een andere manier van landbouw, daar gaan we naartoe. En ik denk dat de minister ook wel ons zal volgen als wij zeggen van... als je de veehouderij klaarmaakt voor stikstof, CO2 en noem maar op... en je vergeet dat dieren wel zijn op deze manier, je vergeet dat... dan komt dat als een boemerang terug. Dit is de kans om het in één klap te doen. Doe het dan zo, neem het nu mee, stop er geld in, neem de regie... en laat de boer, verwijt de boeren niks, maar bekijk dit als een verkenningsproces, hoe je die positieve welzijn, die dierwaardige veehouderij, naar je toe kunt halen. Dank. Doe dat samen. Dank, Jan Staman, voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden. NPO Radio 10 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was er gisteravond op radio en tv. Mensen eten het vrij geregeld. Pasta carbonara, simpel, snel, op tafel. Maar wat is het eigenlijk? Ze zochten het uit in de keuringsdienst van waarde. Verkopers zijn het niet allemaal eens met wat nou echt in de carbonara moet. Ja, wat zit daarin in die saus? Weet jij dat? Champignons, tijm, olijfolie, parmezaanse kaas en natuurlijk de spaghetti dan. Dus tomaat, kaas, uien, ham en eieren. We also have one that's with salmon and chicken or shrimp. Kruiden, peterselie, bieslook, hamblokjes en eventueel cherry tomaatjes als je dat zou willen. Nou, en wat blijkt, in Nederland maken we volgens de Italianen geen eens echte carbonara. Volgens Anton Rinsema van Knor komt dat omdat de wensen van de Nederlanders anders zijn. Als je een echte carbonara wil maken, een echte... ten eerste is dat namelijk gewoon voor de Nederlander... zou dat in zijn avondmaaltijd gewoon niet echt een super oplossing zijn. Want er zit niet al te veel groente in. Nou, ik probeer er toch nog iets van groente in te doen. Daarnaast is die Nederlander zit heel erg op het feit van dat hij wat meer sausig wil zijn en wat meer saus wil hebben. En dat zit niet in die carbonara. De Nederlanders willen gewoon saus. Die willen gewoon die pasta. Saus. Lekker veel. De bondscoach van de baansprinters, Hugo Haak, stopt ermee. Na zijn succesvolle Olympische Spelen in Tokio heeft hij zijn ontslag ingediend bij de KNWU. In Langs de Lijn en Omstreken vertelt hij waarom hij ermee stopt. En de afgelopen 3 jaar heb ik dat met 100% energie gedaan. En me daar toch wel redelijk in uitgewrongen en keihard voor gewerkt. Met de nodige successen natuurlijk, zoals we net al hoorden. En als ik dan verder denk aan Parijs, dus het Olympische traject naar Parijs 2024. Dan zie ik mijzelf niet die energie geven die ik de afgelopen 3 jaar heb gegeven. En ik vind dat je dan ook heel eerlijk moet zijn tegenover jezelf en tegenover de ploeg. Dat ik degene niet ben die ze verder gaat helpen richting Parijs. Zijn besluit heeft ook deels te maken met het feit dat hij eerder een burn-out heeft gehad. En dat is natuurlijk ook een beetje de valkuil van een van mijn sterke punten. Namelijk het 100% geven en 100% gaan voor iets. Als je daar overheen gaat, dan zijn dat natuurlijk gevaren die op de loer liggen. Ja. Daar heb ik zeker mijn lessen uit geleerd. Ja, je neemt jezelf eigenlijk in bescherming. Hoor ik je zeggen en denken misschien wel. Ja. Misschien wel. En ook kijkend naar de groep wat natuurlijk het beste is voor het programma. Denny's Wereld ging over complottheorieën in de kerk. Denny Goosen sprak met een evangelist en dominee die het coronavirus als bewijs zien dat Jezus terugkeert op aarde. Ze hebben geen vertrouwen in de overheid. Zou het een oordeel kunnen zijn? Het coronavirus? De pandemie of de plandemie, hoe je het ook wilt noemen? Corona is een voorwendsel, een figurant in het toneelstuk dat dictatuur heet. We zijn tot van kind van de democratie, zijn we staatsslaaf. Dat wil men. We willen slaaf maken van de mens. Tja, en dit verhaal blijkt goed te vallen bij de volgelingen. We zijn echt nu een van de weinigen zijn in Nederland die voor de waarheid op durven komen en geen blad voor hun mond nemen. Gewoon dat ze... alles wat er om ons heen gebeurt, gewoon willen duiden vanuit het woord van God. Maar is dat hun mening? Of is dat de waarheid? Ja, wellicht alles met Gods woord, hè? Ja, en die ook. Alles Gods woord. En dat was gisteravond op radio en tv. Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. Them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy. This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. Crazy, you can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Last Frequencies met Crazy. Kirsten, de kranten zijn binnen. Wat staat er op de voorpagina's? Ja, op de voorpagina van de Telegraaf een oproep aan het kabinet van een aantal experts. Grijp onmiddellijk in om een drama in de gezondheidszorg te voorkomen. Het aantal positieve tests bereikte gisteren opnieuw een record. En in de ziekenhuizen neemt het aantal patiënten snel toe. De reguliere zorg wordt steeds verder afgeschaald. Viroloog Bert Niesters zegt dat het kabinet door niet verder in te grijpen ervoor kiest om de zorg verder af te schalen. Zijn collega Louis Kroes zegt dat een snelle invoering van een 2G-systeem eigenlijk de enige oplossing is, omdat ongevaccineerden de grootste druk op de zorg opleveren. De gemeenten proberen meer grip te krijgen op de woningmarkt. Meer dan 130 gemeenten willen met zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen voorkomen dat beleggers de huizen opkopen en verhuren. Blijkt uit een enquête onder gemeenten door de Volkskrant. Van de gemeenten die zo'n zelfbewoningsplicht niet kennen, zegt bijna een derde dat ze daar wel plannen voor zijn. En ook de opkoopbescherming van bestaande koopwoningen wordt op meer plaatsen ingevoerd. Amsterdam en Rotterdam waren de eerste, maar in veel andere gemeenten wordt daar ook aan gewerkt. De kiezers van de formerende partijen willen dat er meer gedaan wordt tegen klimaatverandering. Dat is te lezen in Trouw. Vooral CDA en VVD-kiezers zijn zich meer zorgen gaan maken over het klimaat, blijkt uit een onderzoek. 80% van de CDA-kiezers en 61% van de VVD'ers vindt dat een nieuw kabinet meer maatregelen moet nemen. Ook de centrumrechtse partijen zelf zijn opgeschoven. Zo bleek uit de stukken die ChristenUnie-leider Segers in de trein vergeten was dat VVD en CDA bereid zijn om miljarden meer uit te trekken voor het klimaatbeleid. En Philips wist al jaren van problemen met de apneuapparaten. Dat is te lezen op de voorpagina van het FD vanochtend. Al sinds 2015 zijn er signalen dat het schuim in de apparaten niet voldoet en gevaar oplevert, staat in een rapport van de Amerikaanse gezondheidszorgautoriteit FDA. Het nieuws betekent dat Philips rekening moet houden met veel hogere schadeclaims. In de VS verlopen meer dan 100 rechtszaken tegen Philips. De klagers zeggen dat het bedrijf problemen lang heeft genegeerd of verhuld. En dit rapport is koren op hun molen. In Frankrijk is een nieuwe MeToo-discussie ontstaan over seksueel geweld door gynaecologen. Duizenden vrouwen zijn met verhalen gekomen over seksisme, hardhandig optreden en zelfs verkrachting door gynaecologen. Verslag van correspondent Franke de Nout. Eurydice Lombard ging 6 maanden geleden naar de gynaecoloog in Versailles. C'est la première fois que je le voyais, c'était en juin 2021. En dat liep niet goed. Et c'est vrai que dès la première partie avec les questions, ça m'a mis assez mal à l'aise. Al bij het eerste gesprek stelde de gynaecoloog gekke vragen, vond ze. Comme par exemple ce que j'aimais faire en termes de pratiques sexuelles, de positions, si j'avais essayé avec une fille par exemple. Ze moest vertellen of ze wel eens seks met vrouwen had en wat haar favoriete seksstandje was. En toen kwam het lichamelijk onderzoek. En fait, le médecin est venu se placer en fait entre mes cuisses. De arts ging tussen haar benen staan. Donc j'avais vraiment son bassin qui touchait mes cuisses, donc vraiment très proche. Hij duwde zich helemaal tegen haar aan. Et en fait, il s'est allongé sur moi. Hij ging over haar heen liggen. Et il a fait ce qu'il appelait un examen des seins. Et en fait, c'était plutôt des caresses, on va dire. C'était pas du tout le geste médical. En liggend over haar begon hij haar borsten te strelen. Er was niets medisch aan, zegt ze. Et il s'était à peine relevé que directement il a introduit des doigts en fait dans mon vagin. De arts kwam overeind en duwde zonder enige waarschuwing zijn vingers in haar vagina. En me demandant si je les sentais bien. De gynaecoloog vroeg toen ook of ze zijn vingers wel goed voelde. J'étais vraiment sous choc en fait. Eurydice Lombard was in shock. Ze kon nauwelijks meer iets zeggen. Ça a été des attouchements de nature sexuelle. Et pas du tout médical. Wat de gynaecoloog deed was geen onderzoek, het was seksueel voor zijn eigen genot. Il a pas cherché à me soigner, il a cherché à se faire plaisir. In heel Frankrijk zijn vrouwen opgestaan met soortgelijke verhalen. Over gynaecologen die seksistische opmerkingen maken of zich schuldig maken aan seksueel geweld. In Parijs is justitie zelfs een onderzoek begonnen. 6 vrouwen hebben daar aangifte gedaan tegen 1 gynaecoloog. Hij wordt onder meer verdacht van verkrachting van een meisje van 15. On récolte environ 200 témoignages par mois. Bij een slachtoffervereniging melden zich nu zo'n 200 vrouwen per maand met verhalen over gynaecologisch geweld, vertelt voorzitter Sonia Biche. Vooral de aandacht in de pers voor die zaak in Parijs zorgde voor een stortvloed aan nieuwe getuigenissen. On se rend compte que ça n'est pas du tout anecdotique. Het gaat dus niet om een paar incidenten, zegt Bies. Het is een landelijk probleem, gynaecologisch geweld. Donc malheureusement quand on subit des mauvaises pratiques d'un médecin et qu'on veut le signaler, souvent les victimes ne sont pas du tout entendues. Et les médecins ne sont pas sanctionnés. Slachtoffers die nu naar de politie gaan, worden vaak niet serieus genomen. Vrouwen kunnen wangedrag van gynaecologen vaak niet bewijzen. En de gynaecologen ontkennen vaak en gaan vervolgens vrij uit, zegt Sonia Biche. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement. De Franse regering werd eerder al eens door een eigen adviesraad opgeroepen om in actie te komen, om iets te gaan doen. Maar er gebeurde niks. Het Nationaal College van Gynaecologen heeft nu wel gedragsregels opgesteld voor de artsen, wat ze wel en niet mogen en moeten doen. Die regels moeten in de wachtkamers worden opgehangen. Voyez, pour nous, une charte, ça ne peut pas répondre à ces enjeux de santé publique. Gedragsregels zijn niet genoeg, zegt de slachtoffervereniging. Vrouwen moeten meer geholpen worden en artsen die over de schreef gaan moeten vaker ook echt gestraft worden. Avoir le soutien d'un psychologue. Eurydice Lombard heeft nog steeds problemen door het consult bij haar gynaecoloog. Ze kreeg psychologische hulp. Je dois faire un suivi en fait gynécologique en juin prochain. Over 6 maanden moet ze weer een onderzoek ondergaan. Maar ze is doodsbang. Ze weet niet welke gynaecoloog nog te vertrouwen is. En als ze gaat, gaat ze niet meer alleen. Ze neemt iemand mee. Et ça va être très compliqué pour moi d'y retourner. J'y retournerai sûrement pas seul d'ailleurs. Morgen wordt in Parijs een landelijke demonstratie gehouden tegen seksueel geweld. Decennia lang was Tim Bakker boegbeeld van het Nederlands korfbal en ook zijn club Koog Zaandijk. Hij won meerdere keren de titel korfballer van het jaar en was jarenlang aanvoerder van Oranje. Inmiddels is hij alweer 4 jaar korfballer af, maar dit weekend begint hij aan zijn eerste seizoen als trainer van zijn clubje KZ. Eline de Zeeuw bezocht de laatste training voor het eerste competitieduel van komende zaterdag. Goed, eerste stuk, zoals net besproken. Kwartier 20 minuten zelfstandig, warm worden en werken aan de punten die ik net aangegeven had. Daarna starten we gelijk met de teamtraining. Echte korfballiefhebbers kennen hem vooral uit zijn tijd als speler. Als degene die meer dan 1200 keer scoorde in de Korfbal League, die meerdere landstitels binnenhaalde met KZ en aanvoerder was van Oranje. De sterkhouder van KZ. Tim Bakker scoort, zoals hij zo vaak doet. Direct daarna, Tim Bakker, 1-1. Weer een mooie doorloopbal van Tim Bakker. Belangrijk, de aanvoerder van Oranje. En nu keert Tim Bakker terug op het hoogste niveau, maar dan als trainer. Netjes. Ja, dat is een mooie uitdaging. Ik was natuurlijk inderdaad altijd speler. 2 jaar nog bij Blauw-Wit gespeeld. Ben ook al heel lang trainer vanaf de jeugd. Vorig jaar de tweede gedaan en nu deze stap. Dus een mooie stap en ook wel... een droom, natuurlijk voor je eigen club hoofdtrainer te zijn. Dus heel leuk. Je bent nog maar 38 jaar oud. Kwam het als een verrassing dat je nu al als hoofdtrainer aan de slag kon? Eigenlijk wel een beetje. Want ik zat bij tweede en dan zat ik eigenlijk wel goed. Ook een leuke jonge groep. En toen kwam dit op mijn pad.

Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben zich al gemeld? We denken dat er enkele duizenden mensen zijn die aanmerking komen voor dit traject. Dus die een eerste reactie hebben gehad naar de eerste vaccin. En we hebben nu ongeveer een aantal honderden mensen die verwezen zijn. En wat voor allergische reacties gaat het dan? Nou ja, dat zijn mensen die acute klachten kregen na het eerste vaccin, waarvan de GGD-artsen hebben beoordeeld dat het een mogelijke allergie is. En waar heb je dan last van? Nou, die mensen die melden klachten van duizeligheid, hartkloppingen, druk op de borst, benauwdheid of geknepen keel. En die zijn beoordeeld door de GGD als dat het mogelijk van een allergie is. Mm-hmm. En dan moet je ook aangeven op dat formulier, hè, als dat dan de eerste keer is gebeurd. Dat heeft namelijk gevolgen voor de tweede prik. Klopt. Ja. Tot voor kort, zoals u al zei, is het dan zo dat er dan geen mogelijkheid was om de tweede dosis te krijgen. Maar er zijn toch mensen die zich hebben laten verwijzen. En in de praktijk blijkt dat die tweede dosis eigenlijk altijd gewoon goed gaat. Hmm. Hoe komt dat? Nou ja, als het een allergie zou zijn geweest, dan had dat eigenlijk niet gekund. Bij een allergie verwacht je dat bij een hernieuwde blootstelling opnieuw een reactie optreedt. Dat is niet in één keer over als je het één keer hebt doorgemaakt, bij wijze van spreken. Nee. Exact, nee. In de praktijk blijkt dat die mensen of geen reactie krijgen, of milde klachten, of vergelijkbare klachten. Maar we hebben nog nooit een acute of ernstige reactie gezien. En waar hebben ze dan last van gehad? Nou ja, we hebben geen test om te bewijzen wat de oorzaak is van deze klachten. Maar als je kijkt naar de klachten die mensen vermelden, dan zijn dat dezelfde klachten die je kan verwachten bij een flauwvalreactie, of bij hyperventilatie, of bij acute stress. Dus bijvoorbeeld vanwege de zenuwen? Het zou denkbaar zijn dat dat een verklaring is voor de klachten. Maar de praktijk is dus dat het gewoon vaak goed gaat, of bijna altijd goed gaat zelfs. Een van de patiënten die zich bij u heeft gemeld is Marit van Oene. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging dat bij u? Wat voor reactie kreeg u toen u uw eerste prik kreeg? Ik kreeg eigenlijk vrij snel een loopneus. En dat volgde door een keel die verder dichtkneept. De spieren langs mijn nek die verharden en verkrampte eigenlijk. Ik werd duizelig, werd licht in mijn hoofd. Hmm. Op dat moment kwam er een arts en die zei, ik raad aan om een allergiepil te nemen. Toen heb ik nog heel even aangekeken, maar de klachten bleven verergeren en ik werd wel echt benauwd. Dus toen heb ik een allergiepil gekregen. En wat voor advies kreeg u wat betreft de tweede prik? Op de locatie eigenlijk niet. Ik belde omdat ze gezegd hadden van als u symptomen krijgt die niet op de lijst staan, laat het weten. En ik wist niet zo goed waar ik het moest melden. Dus ik heb de GGD Rotterdam gebeld en ik gaf de symptomen door. En toen vernam ik eigenlijk van maar dan mag u bij ons geen tweede prik meer. Ah, dus dat moet jij dan inderdaad aangeven op het formulier. En als je dan toch komt zeggen ze, maar u heeft een allergische reactie, geeft u aan Gerald de vorige keer. Dan moeten we u doorverwijzen. Waarschijnlijk was dat dan inderdaad hoe het gegaan was. Ja. Maar u bent wat anders gaan doen? Ja. Vertel. Ik heb toen uiteindelijk de GGD-arts aan de lijn gekregen en die informeerde mij over het hoe en waarom. En die zei, er is een tussenstap mogelijk en dat is dat u via de huisarts een doorverwijzing vraagt naar allergologie. Mm-hmm. En als dan blijkt dat er geen ernstige reactie is, dan kunt u alsnog besluiten of u het tweede vaccin zou willen krijgen. En dat kan dan in het ziekenhuis. En daar heeft u eerst testen gedaan? Ja, eerst huidtesten. En dat ging in twee rondes. En daarna, volgens mij noemen ze dat, maar dat weet dokter Van Mare beter dan ik, een provocatietest. Waarbij je eerst een klein beetje van het vaccin krijgt en daarna de rest. En dan blijf je in de wachtkamer onder toezicht. En wat kwam er uit die testen? Ik had een lichte huidreactie, maar niks, in ieder geval niks qua allergie. Dus u kon uw tweede prik krijgen? Ja. Ik heb wel eventjes nog overwogen van durf ik dit? Want je weet dan toch niet waar het wel door kwam. Ja. En het kan dat mensen stress reageren, maar ik was er niet echt gestrest voor. Dus waar het door kwam was voor mij niet duidelijk. Maar ik heb besloten voor mij in ieder geval, dat moet natuurlijk iedereen voor zich besluiten, maar voor mij was het dat de voors toch echt belangrijker waren dan de tegens. Dus ik heb toen besloten om het wel te doen. En hoe ging dat? Eigenlijk soortgelijke klachten. Ik kreeg ook een paar kleine rode vlekjes in mijn gezicht, maar in ieder geval mijn keel trok minder dicht. En dat was ja, de vervelendste reactie die ik natuurlijk de eerste keer kreeg. Mm-hmm. Dus ik heb geen medicatie hoeven krijgen. Dus dat ging eigenlijk vergelijkbaar met de eerste. Ja, het was in ieder geval minder heftig. Dat kunnen we dan wel vaststellen. In dit geval bij u dus. Ja, de keel dichttrekken is natuurlijk is toch wat beangstigend. Ja. Kijk, een loopneus denk je van, nou ja, prima. Maar dus ik was blij dat het zo verliep. Ja. Meneer Van Maren, toch kunnen mensen blijkbaar wel reageren als je dit hoort. Het kan bijna geen toeval zijn dat er toch iets van een reactie opnieuw is. Of iets van, toch wel weer signalen. Hoe verklaart u dat? Nou, wat ik net zei, we hebben geen test om te bewijzen wat dan wel de oorzaak is van deze klachten. Maar als het een allergie zou zijn geweest, dan zou je eigenlijk wat anders soort klachten verwachten. En ook dat het zich herhalen. Laten we wel vooropstellen, er zijn wel mensen met een allergie voor het vaccin. Maar het is heel zeldzaam. Het is heel zeldzaam dat we dat kunnen vaststellen. En dat zijn vaak mensen, als je terugkijkt, die mensen met een allergie, die hebben een andersoortige reactie gehad. Dat zijn vaak mensen die acuut is heel snel uitgebreide jeukende huiduitslag hebben gehad met een lage bloeddruk daarbij. Dus de meest ernstige reacties. En daar heb je een kleine kans dat je wel een allergie kan vaststellen. Mm-hmm. Maar gewoon omdat het wel het vaccin is, waardoor het logisch is dat je misschien ook wel iets van een reactie hebt, juist omdat je afweer iets doet. Daar heeft het niks mee te maken? Nee, dit zijn echt andere klachten. Deze klachten komen te snel voor de bekende bijwerkingen van het vaccin. En de bekende bijwerkingen van het vaccin zijn ook andere klachten. Dat zijn klachten als hoofdpijn, spierpijn, grieperig gevoel, dat soort klachten. En die treden een paar uur later pas op? Niet direct. Die treden echt later op, ja. Mevrouw Oene, waarom vindt u het belangrijk om over uw ervaring te vertellen? Kijk, ik vind dat iedereen zelf uiteindelijk moet besluiten of die kiest voor een vaccin of niet. Maar kijk, als je kiest voor het vaccin en na de eerste door een reactie kun je de tweede niet krijgen. Dan vind ik het belangrijk dat die mensen weten van deze optie is er. Even los van of ze het nog aandurven of ervoor kiezen. Je kunt dus alsnog het tweede vaccin op een veilige manier toegediend krijgen als dat je keuze is. Ja, dat vindt u ook belangrijk, meneer Van Maren? Uiteraard. Iedereen die dat graag wil, die moet de mogelijkheid krijgen om voor het vaccin te gaan. Ja, want het zou zonde zijn als mensen misschien op basis van één keer, en zeker als het nergens anders doorkomt, door misschien spanning of ja, wat dan ook, maar in ieder geval ook de tweede keer het al een stuk minder is, dat je het vaccin niet neemt. Ja, en straks krijgen de mensen natuurlijk de oproep voor de derde of boosterprik. En ja, als ze eenmaal het stempel allergie hebben, dan wordt ze die misschien ook onthouden. Ja, nee. Dank voor uw uitleg, allebei. Maurits Van Maren, voorzitter van de Vereniging voor Allergologie. En Marit van Oene, een van de patiënten die zich dus bij u had gemeld. Dank allebei. Je krijgt een ruimte in een oud pand en €30.000 om dat volledig te verbouwen. Lukt dat binnen een jaar, dan mag je er blijven wonen. Klinkt als een nieuw televisieformat, maar het is een bestaand project van projectontwikkelaar Steenvlinder, bedoeld om mensen die moeilijk aan een woning kunnen komen op weg te helpen, zoals starters, ZZP'ers en ook statushouders. En een van hen is de 21-jarige Ayoub. Verslaggever Pien Lering ging bij hem langs in Leiden. Ik sta in de woonkamer van Ayoub, tenminste. Ik neem aan dat dit de woonkamer wordt. Ja, dat is de woonkamer van die gaat hier worden, van mij. De muren die zijn bedekt met gipsplaten al. Er ligt beton op de vloer en er zijn nieuwe ramen ingezet, zo te zien. En ik ben nu bezig eventjes met wat elektra en wat ventilatie. Ik kom hier op vakantie, weekend, avond. Gewoon wanneer ik vrij ben, dan kom ik hier langs even te werken. En dat doe je allemaal zelf? Ik word geholpen van mijn broertje en mijn vader en zo'n familie. Maar niet echt mensen die een specialist in de bouwen of de andere dingen. Hierachter zit de slaapkamer. Ik heb dus één slaapkamer. Je moet nog wel wat gebeuren. Ja, in de slaapkamer ben ik nog niet ver. Best een grote slaapkamer dit. Het is ongeveer 20 vierkante meter, denk ik. Ja, zoiets, ja. En hier liggen ook alle bouwmaterialen die je hebt gekregen. Ik zie kabels, isolatieplaten. Ik ken het allemaal niet, joh. Ja, die doe ik ook, kan ik niet. Maar als je zoekt op internet of vraag je mensen, dat is niet zo moeilijk. Ik heb wel geleerd, eigenlijk. En waar woonde je hiervoor? Ik woon hier in Leiden met mijn familie, ja. Want je komt oorspronkelijk uit Syrië, toch? Ja, ik kom uit Syrië. Eigen woonobject te zoeken was moeilijk. Want dan moet ik ongeveer 10 jaar wachten op een huurwoning te krijgen. Tot ik... Je moest 10 jaar wachten? Ja, die gemiddeld is 10 jaar wachten. Marnix Noorder, u bent de bedenker van dit project. Hoe werkt het? Nou, eigenlijk zorgen wij dat mensen die niet gelijk een kluswoning kunnen kopen... Toch de mogelijkheid hebben door eerst te klussen en dan eerst een tijd te huren en dan te kopen. Nou, en daarvoor krijgen ze een klusbudget, €30.000... waarmee ze dus zelf hun eigen bouwproject kunnen betalen... naar de bouwmarkt gaan, materialen kopen. En dan maken ze de woning. En als dat na een tijdje zo is dat ze kunnen kopen... dan kopen ze het voor de prijs die het waard is... min alle werk die ze zelf hebben ingestopt. Want ja, dat hebben ze, dat is van hen. Wie komen hiervoor in aanmerking? Mensen met minder dan €35.000 inkomen. Hè, dus het is echt voor mensen met een met wat kleinere portemonnee. En specifiek van de 25 woningen hier hebben we 5 voor staatshouders. Maar hoe bepaalt u dan wie hier deze woningen krijgen? Want het is maar een hele kleine groep. Vaak is het zo dat als we de mogelijkheid aanbieden, ja, dan loopt de storm. Dat is logisch. En dan is het een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar mensen moeten dan ook echt, zoals we het zeggen, een sollicitatiebrief schrijven. En je mag best anderhalve linkerhand hebben. Hè? Dus je hoeft helemaal niet handige Henkie te zijn. Maar je moet het wel kunnen organiseren. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Je moet een plan hebben. Ja, en niet denken na de eerste keer dat je met een hamer op je duim slaat. Ik stop ermee. Ik moest toch meteen denken aan het programma Help Mijn Man is Klusser. Iedereen gaat hier gewoon aan het werk. Hoe weet je nou wat je moet doen? Nou, we hebben een koperscoach en een bouwcoach... die het meeste project begeleidt, heet Mutada. En dat is iemand met een HTS-bouwkunde achtergrond... maar die tevens heel communicatief is en die helpt mensen ook echt. Wat betekent het voor jou dat je dit op deze manier kunt doen? Verantwoordelijk zijn. Ik voel dat ik trots op mezelf, dat heb ik die woning waar ik woon zelf gebouwd. Ik vind het ook leuk, want ik maak alles hoe dat ik leuk vind. Die lichten, die muren. En gaat het je lukken om dat binnen een jaar te doen? Want ik krijg al helemaal kriebels als ik bedenk dat dit nog allemaal af moet. ja, nog, dat doe het eventjes. Misschien loop ik iets achter, maar komt die goed. Ja, komt af. Ja. Een bijdrage van Pien Leerink. Kirsten, wat staat er verder in de kranten? Het AD bericht over de groeiende kloof tussen gevaccineerden en antivaxxers. Het 1 Vandaag opiniepanel heeft een groot onderzoek onder vaccinweigeraars gedaan. En een flink deel van die groep voelt zich in de steek gelaten door de samenleving. Bijna een derde zegt minder contact te hebben met anderen, vooral door meningsverschillen over het vaccin. En ook de invoering van de coronapas vermindert hun sociale contacten. 40% zegt last te hebben van de pandemie, terwijl van de gevaccineerden 24% minder goed in zijn vel zit. Uit het onderzoek blijkt verder dat hooguit 3 op de 10 ongevaccineerden misschien nog over te halen zijn om toch een prik te laten zetten. De scholen moeten niet meer gesloten worden als de besmettingscijfers verder oplopen. Dat betoogt kinderarts Karoy Illy in het NRC. Vorig jaar werd een algemene schoolsluiting ingevoerd toen de coronacijfers opliepen. Maar de schade voor kinderen en tieners was groot. De GGD kan wel besluiten dat een klas of school een korte tijd dicht moet. Vooral als de school in een gebied staat met veel ongevaccineerden. Het is bij de politie bekend wie er achter het stuur heeft gezeten bij het fatale ongeval vorige week op de A4, is te lezen in de Telegraaf. Een Golf GTI knalde 's nachts met hoge snelheid achter op een andere auto. Een jongetje van 4 in die auto raakte zwaar gewond en overleed later. In de Golf zaten Heracles voetballer Rai Vloed en een vriend. En een van de twee heeft gezegd dat hij achter het stuur zat, maar de politie wil niet zeggen wie van de twee dat is. De vriend van Vloed heeft in een groepsapp met vrienden gezegd dat hij het niet was. De populariteit van cremeren groeit, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Er was 10 jaar geleden nog 40% van de Nederlanders uitgesproken positief over cremeren. Nu is dat bijna de helft. De krant heeft er samen met het Radio 1-programma Dit is de Dag onderzoek naar laten doen. Ook onder protestanten en katholieken groeit de populariteit van cremeren. Een ontwikkeling die al gaande is sinds de paus in 1963 een verbod op crematie ophief. Hoe gaat het met de aantallen openbare toiletten in Nederland? Gaan we het zo over hebben wie er bijvoorbeeld vooral baat bij hebben. Eerste Eurythmics. There Must Be an Angel van de Eurythmics. Het was u misschien ontgaan, maar het is vandaag Wereldtoiletdag. Op deze dag maakt de Toilet Alliantie, onder meer de Maag-Lever-Darm-Stichting, de uitkomsten van haar toiletvriendelijkheidonderzoek bekend, met een ranglijst van de meest toiletvriendelijke gemeenten. Suzanne Vrielink, projectleider van de Toilet Alliantie. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Vertel, welke gemeente doet het beste? Nou, Tromgeroffel, ja, dat is de gemeente Druten in Gelderland. Ja. Net als vorig jaar trouwens, dus die zijn echt lekker bezig. En op nummer 2 staat Losser in Overijssel en Utrecht stad in de provincie Utrecht staat op de 3e plek. En waar scoren ze dan goed op? Nou, deze gemeenten hebben actief toiletbeleid, vaak ook een toiletambtenaar die zich speciaal met toiletten bezighoudt. Mm-hmm. We adviseren eigenlijk gemeenten om eerst te kijken naar wat zijn je eigen toiletten. Kun je die openstellen? Naar toiletten in het gemeentehuis bijvoorbeeld, zwembaden, bibliotheken, buurthuizen enzovoort. En daarna zeggen we van ga in gesprek met de horeca, winkeliers en anderen. Van willen jullie je toilet openstellen? Kijk dan waar je nog geen toiletten hebt en plaats daar openbare toiletten. En deze gemeenten zijn voorbeeldgemeenten die ook echt openbare toiletten erbij plaatsen. Ja. En welke gemeente gaat het dan niet goed? Nou, we hebben 5 laatste plaatsen. Dat zijn aanmoedigingsplaatsen. Ja. Dat gaat om de gemeente Waalre, Voerendaal, Roosendaal met een Z en Gelderland, Laarbeek en Blaricum. Het zijn een beetje chique plaatsen. Ja, dat zijn wel de plaatsen waar eigenlijk wel, ja, je zou zeggen, waar wel meer geld is. Ja, ja. Iets aan het toiletbeleid te doen. Maar helaas blijven ze behoorlijk achter op de rest. Dus bij deze ook een oproep aan deze gemeente. Maak je hard voor meer toiletten. Want uit recent onderzoek van ons blijkt dat 1 op de 5 mensen in Nederland aangeeft dat ze regelmatig tot soms thuis blijven vanwege het gebrek aan toiletten. Ja. Zo kun je wel echt spreken over een maatschappelijk probleem. En dan kun je inzetten voor eenzaamheid. Maar laten we eerst onze basisvoorzieningen op orde brengen. Ja, want bijvoorbeeld bij winkels, dat ligt altijd heel lastig. Als je misschien met een kind bent, dan willen ze nog wel door de vingers zien. Maar anders is het is echt alleen voor personeel. Ja, herkenbaar. Ja, als je met een kind bij de supermarkt loopt en je vraagt van mag ik naar het toilet, dan moet je eerst door een magazijn struikelend over een paar dozen. Ja. En dan kan het. Maar inderdaad, vaak als mensen het zelf vragen, dan kan het niet. Terwijl, ja, niemand vraagt het natuurlijk voor zijn lol. Nee. Dus, ja. Is een openbaar een toilet. Aan iedereen. Als iemand vraagt om toiletgebruik, zeg gewoon ja. Want we weten allemaal hoe vervelend het is als het niet lukt. Ja. Het kan. Ja. Is een openbaar toilet, om dat neer te zetten, is er ook snel weerstand tegen? Bijvoorbeeld van omwonenden? Hoe kun je de beste goede plek zoeken? Dat is eigenlijk niet bij ons bekend, weerstand. Okay. Want vaak is het natuurlijk toch in bezoekersgebieden. Dus bijvoorbeeld bij een binnenstad of bij een natuurpark of aan een strand. En het is eigenlijk wensen we allemaal meer openbare toiletten. Want iedereen helemaal in coronatijd kent wel het gevoel van... oh, ik moet naar de wc, maar ja. Ik kan nergens terecht. Maar wat is dan de reden dat er toch te weinig zijn op veel plaatsen? Ja, in Nederland hebben we geen actief toiletbeleid landelijk, geen norm. Mm-hmm. In andere landen is dat vaak wel zo. Oh. Dat herken je misschien ook wel als je in Duitsland of in Frankrijk bent. Ja, ja. Heb je eigenlijk overal wel een openbaar toilet. En in Nederland hebben we dat nog niet. Maar wat gek eigenlijk, want ja, we doen allemaal hetzelfde. Ja. Ja, ik vind het ook wel een mooie basis voor een nieuw coalitieakkoord, toch? Ja, dat zat er niet in volgens mij in dat treindocument van Segers. Nee. Maar wellicht kan het op deze manier nog. Ja, precies. Maar corona heeft het ook juist weer lastiger gemaakt. Want heel veel dingen, bijvoorbeeld ook de wachthokjes op stations... gingen soms juist dicht omdat het dan niet goed schoongemaakt kon worden. Ik kan me voorstellen dat dat bij toiletten ook het geval is geweest. Ja, het heeft het op twee manieren lastiger gemaakt. Ten eerste omdat we natuurlijk in het begin heel voorzichtig waren... en de RIVM ook adviseerde om openbare toiletten dicht te doen... omdat ze niet zeker wisten of de besmettingen zouden komen daardoor. Uiteindelijk bleek dat dat niet zo was, dus dat advies is nu ook ingetrokken. En ten tweede is de horeca natuurlijk heel lang dicht geweest. En in Nederland zijn we best wel afhankelijk van de welwillende horeca... als het om toiletten gaat. Mm-hmm. Dus het probleem werd inderdaad veel zichtbaarder... Tot slot, wie moet het schoonmaken? Want ik denk niet dat bijvoorbeeld boswachters staan te springen om dat te doen. Nu even denken over de One Nature Calls die we aangekondigd hebben. Mm-hmm. Samen met Natuurmonumenten. Dat is een nieuwe samenwerking die we vandaag hebben aangekondigd. Voor meer openbare toiletten bij natuurgebieden. De schoonmaak, daar zijn we nog over aan het lobbyen met provincies en landeigenaren. Maar er zijn genoeg mensen die dat zouden kunnen doen. Er zijn ook mensen die de prullenbakken legen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En er loopt ook al handhaving. Dus volgens mij... En anders lobby ik gewoon nog Gaat even u gewoon door. Even... Ja, of... Precies. En vraag ik gewoon een schoonmaakbedrijf om zich okay. hard te maken voor de natuur, toiletten. Ja. Dank. Suzanne Vrieling van de Toiletalliantie. Vanavond in Meldpunt. De mantelzorg loopt vast door verschaalde thuiszorg. Als er niet meer ondersteuning komt, gaan er ongelukken gebeuren, zegt de belangenvereniging Mantelzorg NL. En verder, tonnen aan achterstallig nabestaande pensioen alsnog uitbetaald. In Meldpunt, vanavond om 19:30 bij Max op NPO 2. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje... zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam... Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 4 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM. Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Kwetsbare mensen onder de 60 moeten ook snel een derde coronaprik krijgen, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. En een tweede prik is toch mogelijk na een allergische reactie. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Mensen die een allergische reactie kregen na hun eerste coronaprik kunnen vaak toch volledig worden gevaccineerd. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie. Tot voor kort werd de tweede prik in deze gevallen afgeraden. Enkele duizenden mensen hebben zich sinds vorige maand gemeld om toch volledig gevaccineerd te worden. In de meeste gevallen blijkt er helemaal geen sprake te zijn van een allergie en was spanning de oorzaak van de klachten. De weinige patiënten die na een test wel echt allergisch blijken, kunnen in het ziekenhuis veilig gevaccineerd worden.

Ja, ik vind het vreselijk voor mensen. Hè. Betekent dat ook de mensen die al heel erg lang wachten op een operatie, dat die ziek in bed liggen, heel veel pijn hebben, hele slechte kwaliteit van leven. En betekent soms ook dat de ziekte verergert. Dat mensen uitzaaien van kanker krijgen. Of ik las vandaag in de krant iemand die niet meer kan lopen omdat hij te lang heeft moeten wachten. Dat zijn natuurlijk vreselijke dingen. Tegelijkertijd, ja. De dokters zijn er wel, maar de bedden zijn er niet. Ja, het is overmacht, zegt u. Het is overmacht, ja. Maar goed, wij vinden wel dat er alles aan gedaan moet worden om de capaciteit die er is goed te benutten. Ja, dus we roepen mensen op, ga alsjeblieft, let op de wachttijden. Kijk of er ergens wel plek is. Ja, voor sommige operaties hebben klinieken mogelijkheden. De zorgverzekeraar kan je helpen. Die doen aan zorgbemiddeling. Dat is iets wat bij heel veel mensen nog onbekend is. Terwijl het soms wel kan helpen. Oké, maar dat betekent dat je je zorgverzekeraar kunt bellen en zeggen, dit is de situatie, ik kan niet de operatie krijgen die ik wel nodig heb. Kunnen jullie kijken of er ergens anders een ziekenhuis is? Ja, kijk, en zij kunnen niet toveren. Hè, maar soms is het zo dat ergens nog wel een plekje is. Misschien wat verder weg. Hè. Je moet ook bereid zijn dan te reizen. Maar die keuze is aan mensen zelf. Dus het is geen wondermiddel. Maar het kan een klein beetje helpen. Maar de ziekenhuizen onderling kunnen dat niet met elkaar regelen? Jawel hoor, ziekenhuizen geven hun capaciteit en hun wachttijden centraal door. Die kun je tegenwoordig als iemand die zorg nodig heeft ook op Zorgkaart Nederland bekijken. En dus dat geeft je in elk geval een eerste beeld waar eventueel nog wel mogelijkheden zijn. Maar goed, het gaat overal nu heel hard achteruit. Ja. Na de 60-plussers kan iedereen een boostervaccinatie krijgen. Dat zou dan half februari zijn vanaf dat moment. Maar ik begrijp, jullie zeggen, dat is te laat. Het moet veel sneller. Kijk, die derde boosterprik, de derde prik, die doet aantoonbaar heel veel in het voorkomen van ziekenhuisopname. Wij begrijpen niet waarom wel de kwetsbare ouderen nu geprikt worden, maar de kwetsbare jongeren niet. Iemand van 55 die heel veel ziekte heeft, die dus extra kwetsbaar is als hij of zij COVID krijgt en sneller in het ziekenhuis belandt, die moet wachten tot maart of wat dan ook. Dus onze oproep is, ga nou de mensen onder de 60 die een hele slechte gezondheid hebben, ga die voorrang geven bij die derde prik. Dat kan in elk geval een klein beetje schelen en het scheelt in elk geval een hoop leed. Roept u eigenlijk dit al langer, dat überhaupt die derde prik eerder gegeven had kunnen worden? Dus toen het eigenlijk de discussie er al was, ik denk in augustus, dat andere landen er al mee gingen beginnen en hier de gezondheidsraad juist op de rem trapte? Ja, Nederland is niet de snelste in dit soort ontwikkelingen. Het is niet iets om trots op te zijn, vind ik. Maar hadden jullie toen ook al aangegeven, ik zou toch die boost gaan geven, daarmee beginnen nu al? Wij hebben in de hele periode van vaccinatie, dus ook de eerste ronde, steeds gezegd van ga nou mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60, trek die naar voren, ga die eerder prikken. En dat lukt maar steeds niet. Nee. En wat was dan het argument van de gezondheidsraad of degene die erover ging, waardoor het niet gedaan werd? Dat het ingewikkeld is of weet ik veel. Kijk, wat we zeggen, je kunt bijvoorbeeld mensen die een griepprik krijgen, die zijn onder de 60 ook, als je griepprik krijgt, zegt dat iets over je gezondheid. Nou, ga die groep dan naar voren halen. Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Dank u wel. Er komt geen einde aan een slepend conflict bij de SP tussen de partijleiding en een groep actieve radicale jongeren. Het landelijk partijbestuur schorste gisteravond het bestuur van de afdeling Rotterdam. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, er is al heel veel aan de hand, maar wat is er nu weer? Ja, het partijbestuur beschuldigt de afdeling Rotterdam ervan dat ze ook mensen op de kandidatenlijst wilden zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen die eerder uit de partij zijn gezet of gestapt vanwege dat slepende conflict. Het Rotterdamse afdelingsbestuur zou ook nog eens overwegen om onder een andere naam dan SP aan de verkiezingen mee te willen doen. Nou, dat vindt het landelijk hoofdbestuur onacceptabel. En daarom werd dus gisteravond dat lokale afdelingsbestuur geschorst. En dat heeft hier overigens nog niet op gereageerd. En deze kwestie in Rotterdam staat niet op zichzelf? Nee, dat mag je inderdaad wel zo zeggen. Het draait allemaal om een diepgaand conflict tussen die partijtop en een kleine groep radicale, vooral jonge leden, van wie de meeste ook actief waren in de jongerenorganisatie Rood. En dat gaat om de koers van de partij. Volgens het partijbestuur en volgens partijleider Marijnissen willen die jongeren de macht in de partij overnemen en hebben ze een radicale communistische agenda. Om die reden heeft de partij de banden met rood al doorgesneden. De jongeren ontkennen dit en die zeggen alleen maar dat ze de partij linkser en activistischer willen maken. En hoe zit het dan met bestuur in andere steden? Nou, je kan wel zeggen dat het behoorlijk uit de hand is gelopen, want eerder deze maand is ook het bestuur van de afdeling Utrecht al opgestapt in verband met deze interne partijruzie. Het komt er eigenlijk op neer dat de partijtop zich probeert te ontdoen van die kleine groep radicale jongeren om de partij stabieler te maken. De meerderheid van de leden van de partij steunt dit ook. Maar het tegendeel is het resultaat, want de groep die verzet zich hardnekkig. En ja, alles bij elkaar zit de SP nu al een jaar lang met ophef en rumoer binnen de eigen gelederen. Ja, en over een klein half jaar gemeenteraadsverkiezingen. Kun je eigenlijk wel meedoen als je geen afdelingsbestuur meer hebt? Nou, dat is op dit moment de grote vraag. De landelijke partijtop zet alles op alles om dat wel te gaan bereiken. Ze hebben commissies van goede diensten ingesteld in Utrecht en in Rotterdam met partijprominenten zoals het oud-Kamerlid Paulus Jansen. Die hebben de taak gekregen om ervoor te zorgen dat er toch nog op tijd kandidatenlijsten worden ingediend voor die gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan tot 31 januari, dus ja, het is nu november. Theoretisch kan het dus gaan lukken, maar zeker is het allerminst. Maar als je, ja, überhaupt als je in de gemeente niet mee kunt doen, is dat vervelend. Maar als het Rotterdam en Utrecht zijn. Ja, dat zou inderdaad heel vreselijk zijn voor de SP. Kijk, in allebei die steden hebben ze maar 2 zetels in de gemeenteraad. Dus als je alleen naar dat aantal zetels kijkt, doet het er allemaal niet zoveel toe. Het is geen os. Maar het zijn wel 2 van de grootste steden in Nederland waar de partij in het verleden ook met wethouders heeft meebestuurd. Ja, en als je er dan als partij opeens niet in slaagt om daar aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, ja, dan is dat natuurlijk een publicitaire afgang die veel belangrijker is dan het kwijtraken van die paar zetels. En dat zou dus een enorme tegenvaller zijn voor de SP. En ook weer afstraalt op de rest, hè? Want dat heeft altijd gevolgen als er gedoe is in een partij. Dat is niet goed voor voor het aantal zetels. Wilco, dank je wel voor nu, want ik spreek je straks naar 7:30 weer even. En dan over het landelijk vuurwerkverbod. Dat er, als het aan het kabinet komt, ligt, niet komt. Tot zo. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Voormalig imam Youssef Arkoush werd in 2019 door de NCTV bestempeld als een potentieel gevaar en extremistisch. Dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme. Burgemeester Marcouch van Arnhem die vertelde aan de moskee dat ze op basis van die info van de NCTV uit moesten zoeken en uit moesten kijken voor die imam en uit moesten zoeken wat hij dan nog meer in zijn schild voerde. Maar deze info, die klopte niet. Samen met zijn advocaat probeert hij al een aantal jaar zijn dossier te vernietigen. Gisteren was dat gelukt en zijn advocaat vertelde in Langs de Lijn en Omstreken wat er nou is gebeurd. En toen hebben we eigenlijk aan de NCTV gevraagd van, joh, wat zijn nou die gegevens? Wij willen die gegevens zien. De NCTV weigerde dat. Vervolgens hebben we ook nog verzocht om die gegevens te verwijderen. Dat weigerde de NCTV ook. En vervolgens zijn we gaan procederen. Uiteindelijk bleek ook in het voorjaar van dit jaar, op basis van publicaties van het NRC, dat de NCTV eigenlijk helemaal geen juridische grondslag had om die gegevens te verwerken en te delen en noem maar op. En uiteindelijk zijn we na meer dan 2,5 jaar procederen tot het punt gekomen dat de NCTV heeft toegegeven. Aldus advocaat Pizar Cicek. Ook heeft hij een meldpunt opgericht voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, al is het soms lastig om te weten of je wordt gevolgd door de NCTV. Kijk, wij zijn dit op het spoor gekomen omdat burgemeester Marcouch in het openbaar zei: ik heb gegevens van de NCTV, daar baseer ik mij op. En daarom vind ik deze persoon, even kort gezegd, gevaarlijk. Zo kwamen wij erachter. Maar er zullen een heleboel andere mensen zijn die ook zijn gevolgd, die daar misschien onderbuikgevoelens van hebben, maar het niet hard kunnen maken. Het enige wat zij dan kunnen doen is dat zij een inzageverzoek kunnen indienen bij de NCTV. En dan dient de NCTV ook te vermelden of er gegevens van die persoon zijn verwerkt, ja of nee. In Nieuwsuur ging het opnieuw over klachten van patiënten van het Amsterdam UMC. Artsen nemen soms via een ruggenprik hersenvocht af, zonder dat is vastgesteld dat het medisch noodzakelijk is. Het vocht wordt bewaard en kan worden doorverkocht. Ari heeft Alzheimer en kreeg ermee te maken. Ik vind dat laakbaar. Maar dat is wel nieuw voor u. Dat wist u niet? Op dat moment? Nee, ik kan mij dat niet herinneren, nee. Experts zijn het erover eens dat de werkwijze van het Amsterdam UMC niet mag. Diagnostiek is altijd in het belang van de patiënt. Dat doe je om de patiënt te helpen met zijn klachten. En onderzoek is eigenlijk per definitie niet in het directe belang van de patiënt, want dat heeft te maken met wetenschappelijk belang, nieuwe kennis die je wil verzamelen. En dat moet heel duidelijk zijn voor een patiënt die ook proefpersoon wil worden, wat nou behoort tot de behandeling en welke verrichtingen die gaat ondergaan in het kader van het onderzoek. En dat was er gisteravond op Radio en TV. We hebben de binnenlandse media al doorgenomen. Wat melden de buitenlandse media, Kirsten? Naar de Amerikaanse omroep MSNBC is de rechtszaal uitgestuurd bij het proces tegen Kyle Rittenhouse. Dat is de man die tijdens de onrust na de dood van een zwarte man in de stad Kenosha 3 mensen neerschoot, waarvan er 2 overleden. En het uit de rechtszaal zetten van de omroep is een straf, omdat een freelancer van MSNBC de bus volgde waarin de juryleden werden vervoerd. De rechtbank zegt dat hij die juryleden probeerde te fotograferen. Maar de omroep ontkent dat. Meer over die zaak bij CBS News. De Amerikaanse president Biden overweegt een diplomatieke boycott van de Olympische Winterspelen in Peking. Dat zei hij bij een ontmoeting met de Canadese premier Trudeau. En dat betekent dat er geen vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering naar het evenement gaan. Dat lezen we bij de South China Morning Post. De aanleiding is de oplopende ruzie over mensenrechten schendingen in China. Een Australische bierbrouwer hoopt met een nieuwe techniek de CO2-uitstoot van zijn brouwerij flink omlaag te krijgen. CO2 die ontstaat in het brouwproces wordt opgevangen en in een met algen gevulde bioreactor gepompt. En die groeien daardoor. En dat is een veel efficiëntere manier om CO2 op te vangen dan bijvoorbeeld bomen, zegt de brouwer. We could knock down our whole site and plant trees. And those trees, it would take years before they did the same amount of carbon sequestration and oxygen creation as those two bioreactors. But we can start them up within a week and they are creating oxygen. De algen worden samen met andere resten uit de brouwerij tot veevoer verwerkt. Onderzoekers willen uitzoeken of de algen ook zorgen voor minder methaanuitstoot bij het vee. Dat zou helemaal een win-win zijn. En het hele verslag lees je bij de Vlaamse omroep VRT. Een opmerkelijke stap van de sportwinkelketen Decathlon. In de vestigingen in het noorden van Frankrijk worden geen kano's meer verkocht. Dat is om te voorkomen dat migranten ze gebruiken om te proberen naar Engeland over te steken, schrijft Frans van Katre. Er zijn opnieuw berichten over vermiste migranten die met kano's probeerden over te steken. Gisteren zijn bij Calais ook 2 dobberende kano's gevonden en 2 mensen uit het water gehaald. De Oostenrijkse oud-bondskanselier Sebastian Kurz is zijn immuniteit kwijt. Het parlement in Wenen heeft unaniem ingestemd met het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid tegen rechtsvervolging van Kurz. En opmerkelijk, Kurz zelf stemde ook voor, correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. Kun je dat even uitleggen, Wouter? Waarom stemt hij ermee dat hij zijn immuniteit kwijtraakt? Omdat hij stellig volhoudt dat hij onschuldig is. En hoe eerder dat strafrechtelijk onderzoek verder kan gaan, wat dus stil heeft gelegen vanwege die parlementaire immuniteit, hoe eerder hij die onschuld kan aantonen en dan door kan met de orde van de dag. Dat is een beetje zijn redenering. Ja. Waarom wil justitie hem vervolgen? Nou, er zijn eigenlijk 2 grote kwesties. De een zit in de corruptiehoek. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij jaren geleden met een groep vertrouwelingen positieve berichtgeving over zichzelf gekocht bij een krant. Inclusief allerlei overdreven positieve opiniepeilingen over zijn populariteit bij de bevolking. Ja, en op basis van die, laten we zeggen, valse berichtgeving in de krant zou hij de verkiezingen hebben gewonnen en premier zijn geworden. Dus nou, over die beschuldigingen is hij vorige maand in een groot schandaal afgetreden. Maar afgelopen jaar liep er ook al een andere kwestie. Dat ging nog over zijn vorige regering Kurz. Die is 2 jaar geleden ten val gekomen, ook al na corruptie, maar dan bij de coalitiepartner, bij de partij de FPÖ. Dat is een hele pijnlijke kwestie. Ibiza-gate heette dat nog. En daar is een parlementaire enquête over gekomen vervolgens. En het OM denkt dat Kurz in die enquête onder ede heeft gelogen. Dus ook daarover willen ze hem aan de tand voelen. Hmm. En nu die zijn immuniteit kwijt is, betekent dat dat het strafproces zo snel kan beginnen? Ja, dat gaat in ieder geval een stroomversnelling komen. Hè? Want de juridische obstakels van de onschendbaarheid zijn natuurlijk nu weg. We weten niet of het tot een strafproces komt. En dan ook hoe snel. Voorlopig zal er denk ik over deze affaire niet heel veel nieuws komen. Trouwens richt de pers zich momenteel ook heel erg natuurlijk op de hele ernstige situatie rond de coronapandemie in Oostenrijk. Dus ja, we weten nog niet zo goed wanneer. Dat is dan vervelend voor Koerts, denk ik. Want als hij inderdaad ervan overtuigt dat hij onschuldig is, dan hoopt hij waarschijnlijk dat dat snel voorbij is en ook weer terug kan keren. Ja, dat is natuurlijk onderwerp van de grote discussie. Maakt hij een comeback? Nu zeggen ze is de kans heel klein. Maar de politieke watchers die sluiten het ook weer niet uit. Je moet weten dat Koerts tot zijn aftreden een behoorlijk populaire politicus was bij het conservatieve deel van de bevolking. Dat is een aanzienlijk deel in Oostenrijk. Dat is een groot politiek talent. Daar is iedereen het wel over eens. Hij is ook uiterst jong. Hè? Hij werd al premier op zijn 31ste. Hij gaf echt weer smoel aan die christelijk-conservatieve beweging in Oostenrijk. Nou, na alle schandalen van de afgelopen tijd kan ik wel zeggen, excuus helemaal, maar kotst echt het progressieve deel van Oostenrijk hem echt definitief uit. Geen enkele politicus durft nu zijn vingers aan hem te branden. Maar goed, ja, dat kan natuurlijk helemaal veranderen als die beschuldigingen straks uiteindelijk ja, toch een beetje minder blijken, of als hij een deel van eventuele rechtszaken zou winnen. Ja, uiteraard gaat hij dan zijn gelijk proberen te halen en een comeback proberen te maken. Maar ja, vooralsnog ziet het er niet goed voor hem uit. Bovendien, zijn opvolger, de nu premier Schallenberg, ja, die doet het ook behoorlijk goed. Dus hij moet wel uitkijken dat hij niet heel snel vergeten gaat worden. Dat kan ook nog. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. Vandaag krijgen we mogelijk meer te horen over het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Formule 1-race in Mexico. Sportcommentator Tom van het Hek. Ja, Mexico was het nou, Brazilië? Maar Tom, wat gebeurde er? Ja, het was Brazilië gebeurde. En ze gaan dus racen in het bij sport tegenwoordig onvermijdelijke Qatar dit weekend. Daar zijn ze allemaal neergestreken. Daar kijkt iedereen natuurlijk naar uit. Maar daar ligt nog die schaduw van vorige week overheen. Nog even heel kort, hè, want de meeste mensen weten het natuurlijk wel. Verstappen reed op kop. Hamilton had een duidelijk snellere auto. Die deed al wat pogingen. En op een gegeven moment gingen ze zeg maar samen van de baan, om het zo even te zeggen. Daar werd toen naar gekeken door allerlei mensen die daar op dat moment over gaan. Die stewards en die zeiden, nou ja, geen incident in de zin, er is niks onhoorbaars gebeurd. Vervolgens doorgereest, Hamilton wint, Verstappen wordt tweede. En nu zegt Mercedes, de ploeg van Hamilton, ja, we hebben al die beelden nog eens bekeken, met name beelden vanuit de cockpit van Verstappen zelf, want die zijn tegenwoordig allemaal zijn die te zien. En dan is toch duidelijk dat er toch echt een raceovertreding begaan is, onhoorbaar gedrag. Dus er is gisteren nogmaals gekeken in een hele lange videoconferentie waarin beide teams van alles mochten vertellen. En die stewards hebben gezegd, ja, in de loop van de volgende dag gaan wij ons erover uitlaten of het alsnog verder onder onderzoek komt of dat er, en daar hoopt Mercedes natuurlijk op, een kleine straf volgt voor Verstappen. Bijvoorbeeld een paar plaatsen teruggezet in de startrij. Dat soort dingen wordt dan aangedacht. En het is vooral interessant ook om te lezen dat de Nederlandse media het bijna belachelijk vinden. Wat Mercedes doet, het kan toch niet. En de strijd gaat buiten de baan voort. Ja, en de buitenlandse media, daar waren toch ook wel een aantal die zeiden van ja, het was toch ook niet zo'n hele nette actie voor zo'n hele goede coureur. Dat daar zat toch ook wel enige. Nou goed, daar moeten de deskundigen zich maar over uitlaten. Ja, en de tweede vraag is natuurlijk, vorige week was die Mercedes wel echt heel erg snel. Hoe snel is hij in de overtocht gebleven, zeg maar? En hoe kunnen ze hem weer afstellen? Want ook die motoren slijten, zei Jan Lammers. En daar ga ik altijd graag op af, want die weet er veel van. Yeah. Maar goed, dat moet ook blijken. Dat is deel 2 van dit weekend. Maar eerst zal vandaag inderdaad de spanning nog een beetje zitten van, komt er een strafje of komt er helemaal niks? Blikken we verder even vooruit op het komend voetbalweekend. Want wel zonder publiek, maar er wordt gevoetbald. PSV, Ajax en Feyenoord. Wat verwacht jij? Ja, nou ja, inderdaad. Wat je zegt, nog even overwogen van de week de clubs of ze die wedstrijden wilden uitstellen. Nou, daar was toch uiteindelijk geen mouw aan te passen. Dus in lege stadions, dat heeft toch altijd invloed. En ja, we zijn toch wel benieuwd. Want er waren een heleboel mensen die dachten dat die competitie al een beetje beslist was. Maar dat is die allerminst. PSV start tegen Vitesse, dat is de nummer 5. En die doen het gewoon goed. Dat is een lastige ploeg. En bij PSV is eigenlijk de grote vraag na die interlandrust, welke mensen van blessures er terugkomen. Dus het is ook wel wel gewoon spannend wie er in de opstelling verschijnen. Mm-hmm. Sahavi is daar ook weer weggevallen. Ze hebben veel aanvallers geblesseerd gehad. Maar goed, er zullen er een aantal terugkeren. Je had er wel even drie weken rust gewild, denk ik, inderdaad. Het was wat PSV betreft wel heel goed uitgekomen. Zij waren ook voorstander van het vooruitstellen van die wedstrijden. Ja. Dus ja, goed, de afgelopen weken hebben ze toch ook met teams op papier iets minder goed gedaan, hoor. Ja, en dan de Ajax, want die spelen bij RKC. En zullen ook mensen denken, moeten we ons daar nu al druk over maken op vrijdag. Maar Ajax heeft 2 keer 0-0 gespeeld, hè, tegen Go Ahead thuis en tegen Heracles uit. Ja. Dat is al vrij uniek, 2 wedstrijden, geen doelpunt. Dus Ajax zal zichzelf toch ook echt een beetje moeten hervinden. En na zo'n interlandperiode is dat toch ook altijd weer even zoeken. En dan komen we bij Feyenoord op de zondagmiddag om 2:30 spelen die tegen Pek Zwolle, die de trainer zagen opstappen en inmiddels een nieuwe trainer hebben. En Feyenoord, ja, heeft nog altijd gewoon de minste verliespunten. Staan weliswaar derde, maar hebben nog die openingswedstrijd van het seizoen nog steeds tegen Heracles in te halen. Mm-hmm. Kortom, de Nederlandse voetbalcompetitie en de klassieke top 3. Het is lang geleden dat ze zo zij aan zij optrokken. En eigenlijk elke wedstrijd, ook al zijn we nog niet zo heel lang onderweg, is langzamerhand belangrijk aan het worden met het vervolg op het met het oog op het vervolg van het seizoen. En die lege stadions, ja, ik ben toch ook wel weer heel benieuwd wat voor invloed dat uiteindelijk zal hebben. Een lege Kuip, een lege Waalwijk, een lege Eindhoven. Het zal er even wennen worden voor ons allemaal. Maar ik denk dat we er wel weer even aan vastzitten de komende weken. Ja, en of er dan van het geluid weer onder moet worden gezet. Ja, het went misschien inderdaad, maar juist nu het zo spannend is het wel heel erg zonde dat het zo moet. Maar het is niet anders. De komend weekend dus. Bedankt Tom voor nu. Maar wij weer even muziek draaien. Dit is Crystal met Golden Days op NPO Radio 1. I got a pocket full of sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dancing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah. So good. Take me away up high. I feel good, yay, so good. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel in de nieuwe thrillerserie van David Lagercrantz. Obscuritas. Een mooi cadeau voor alle thrillerfans. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland vind je in de Flevopolder. Het Horsterwold. We betreden de ondoordringbare stille kern, zoeken naar koninkpaarden, reeën en de zeldzame marmerspin. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. What the one for me, for formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel, van Aznavour tot Trenet. Door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. Veranderen. Dat willen we als Shell, dat moeten we en dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer en natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. NPO Radio 1. 7:30. De hoofdpunten, Kirsten. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen. Het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdens door corona. Mensen die een allergische reactie kregen na hun eerste coronaprik kunnen vaak toch volledig worden gevaccineerd. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie. Tot voor kort werd de tweede prik in deze gevallen afgeraden. In de meeste gevallen was spanning de oorzaak van de klachten. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar 14 Nederlanders die er vandoor zouden zijn gegaan nadat 6 van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun vakantieverblijf, maar is spoorloos. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. De regering van Curaçao heeft de duur van de avondklok opnieuw ingekort. Vanaf komende nacht gaat de avondklok niet meer om 1 uur in, maar om 3 uur en 1,5 uur later, om 4:30, is hij voorbij. Volgens premier Pisas is de nieuwe versoepeling mogelijk vanwege het lage aantal besmettingen. De Haagse trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen is overleden. Hij gold als een van de grondleggers van de jazz in Nederland en trad op met tal van internationale grootheden, als Miles Davis. Ak van Rooyen was 91 jaar. Dan naar Diana Woei bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren hadden we een best wel mooie herfstdag. Hoe ziet u vandaag eruit? Grijs, denk ik, op veel plaatsen. Minder en, dus. Ja, inderdaad. En op veel plaatsen is het wel droog, maar lokaal kan het wat miezeren. Daar merk je niet veel van. Alleen op de autoruiten een paar kleine druppeltjes. En als je een bril draagt, op je bril als je buiten gaat lopen. En verder is het opvallend mild op het moment. Het is afgelopen nacht, doordat het bewolkt was, amper afgekoeld. En dat merk je nu, 10 tot 12 graden, bijna overal. En de temperatuur die doet vandaag niet zoveel. Het wordt vandaag 13 of 14 graden. Maar ja, dat is bijzonder mild voor de tijd van het jaar. Ja, maar het gaat wel veranderen. Althans, ik hoorde dat gisteren bij het nieuws over de gasprijzen. Van het gaat kouder worden, klopt dat? Jazeker, maar dit weekend nog niet. Want morgen hebben we een vergelijkbare dag. Grijs, zacht, met lokaal een spatje regen of motregen. Bij maximumtemperatuur van 12 graden dan. Zondag, dan hebben we een ander weertype. De zon komt nu en dan tevoorschijn. Maar er kan verspreid over de dag ook een enkele bui vallen. De wind draait naar het noorden. En met die noordelijke wind wordt koudere lucht aangevoerd. Dat merken we op zondagmiddag. Dan voelt het allemaal wat frisser aan. Toch ligt de maximumtemperatuur nog wel rond de graden. Of 10. Na het weekend, dan wordt het wel gevoelig kouder. Vooral maandag hebben we een maximumtemperatuur van 8 of 7 graden. En daarbij kan het in de nacht een paar graadjes gaan vriezen. Oké, Diana. Dankjewel en tot over een uurtje. Dan naar Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files? Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Daardoor 2 kilometer file vanaf Apeldoorn-Zuid tot aan afrit Voorst. Door dat ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Hou daar nu rekening met 10 minuten vertraging. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Vanavond in Meldpunt. De mantelzorg loopt vast door verschaalde thuiszorg. Als er niet meer ondersteuning komt, gaan er ongelukken gebeuren, zegt de belangenvereniging Mantelzorg NL. En verder, tonnen aan achterstallig nabestaande pensioen alsnog uitbetaald. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Vijf minuten over 7:30. Het kabinet wil geen landelijk vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling invoeren. Maar dat is de burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteravond stuurden ze nog een brandbrief om het kabinet op andere gedachten te brengen. En vandaag hakt het kabinet dan de knoop door. Verslaggever Wilco Boom, hoe gaat dit aflopen? Ja, ik durf niet te wedden in dit geval. Mark, gistermiddag lekte inderdaad uit dat het kabinet vandaag zou willen besluiten dat er geen algemeen vuurwerkverbod komt. Maar toen dat eenmaal op straat lag, hebben de burgemeesters van de veiligheidsregio's contact met elkaar gehad en besloten een brandbrief te sturen, want zij willen dat verbod juist wel. Nou, door de druk van de burgemeesters zou het kabinetsbesluit wel eens anders kunnen gaan uitpakken in de ministerraad, hoorde ik gisteravond laat achter de schermen. Maar de afloop is onvoorspelbaar. Wat geven de burgemeesters als reden? Nou, de belangrijkste reden is, je raadt het al, de zorg, waar de druk heel hoog is. Daar kunnen ze er geen vuurwerkslachtoffers bij hebben, vinden de burgemeesters. Het aantal coronabesmettingen is al hoger dan ooit. Personeel in de ziekenhuizen en huisartsen lopen op hun tenen. Ja, en door de coronacrisis moet het contact tussen mensen worden beperkt, terwijl grote groepen met oud en nieuw juist bij elkaar komen buiten om naar vuurwerk te kijken. Ook dat vinden de burgemeesters onwenselijk. En vanwege de pandemie vinden zij een algemeen vuurwerk ook gewoon heel goed uit te leggen en te verdedigen. Vorig jaar was dus wel er een verbod. Wat is het effect geweest toen? Ja, toen werd er inderdaad een verbod ingesteld, omdat de ziekenhuizen door corona nog voller lagen dan nu al het geval is. En het was een groot succes. Er raakten veel minder mensen gewond dan andere jaren door vuurwerk. Er kwamen toen 385 gewonden terecht op de eerste hulp en de huisartsenposten. Het jaar daarvoor waren dat er 1300. Dus ja, dat was echt een forse daling. Waarom toch geen vuurwerkverbod dan dit jaar? Als het toch een succes was, want dat kunnen we stellen vorig jaar. Ja, het kabinet zegt dat de huidige situatie met corona daar onvoldoende aanleiding voor geeft, ondanks de toenemende druk op de ziekenhuizen. Wat daarbij vermoedelijk ook een rol speelt, is dat 3 van de 4 regeringspartijen, VVD, CDA, D66... in het algemeen niet voor een algeheel vuurwerkverbod zijn. Ook een deel van de oppositie, zoals de PVV, is daartegen. En het kabinet wijst er dan ook nog op dat gemeenten zelf wel vuurwerkvrije gebieden kunnen aanwijzen of een verbod voor de hele gemeente kunnen opleggen. Nou, dat laatste zien de burgemeesters dan weer niet zitten. Hè, want als zij een lokaal verbod uitvaardigen, dan zijn zij vaak de kwaaie pier in hun gemeente. Ook daarom hebben ze liever dat het kabinet een algemeen verbod oplegt. Nou, want dan zit de boosdoener ver weg in Den Haag. Nou, vanmiddag gaan we dus horen of het kabinet toegeeft aan de druk van die burgemeesters of juist niet. Ja, het valt wel op dat het alleen nu over de zorg gaat, over corona, terwijl al voor corona discussie was. Zelfs enquêtes ook dat steeds meer mensen een vuurwerkverbod wilden. Steeds meer Nederlanders. Maar dan meer vanwege het vandalisme, de troep op straat die slecht zijn voor het milieu. Ja, maar los van corona, voordat corona uitbrak, was er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een vuurwerkverbod. En dat is dus gaan schuiven vanwege de druk die corona op de zorg geeft. Wilco, dank je wel. Over dat uitblijven van een landelijk vuurwerkverbod praat ik nu met Stella Salden van Nu91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden. Wat vindt u van deze beslissing van het kabinet, of het demissionaire kabinet moet ik zeggen, om waarschijnlijk dus geen nationaal vuurwerkverbod in te voeren? Want ze moeten het nog wel echt officieel bekendmaken vanmiddag. Ja, ik vind dat ook onwenselijk. En daarbij sluit ik me aan bij het standpunt van de burgemeesters. We hebben op dit moment een zorgelijke situatie in de zorg, dat er volstrekt onvoldoende verpleegkundigen zijn op dit moment om de zorg te kunnen geven. Betekent dat zorg alweer is afgeschaald, de operatiekamers worden gesloten, ook door de toenemende coronazorg. En als dan nog extra zorg komt door vuurwerkletsels, ja, dan is dat nog moeilijker om die zorg te kunnen geven. En op dit moment piept en kraakt het gewoon in de zorg. En de overbelasting is op dit moment veel te hoog om nog risico's te lopen voor extra slachtoffers. We hoorden net al van Wilco de cijfers, maar voor uzelf, wat heeft u gemerkt van het effect van het verbod vorig jaar? Nou, hetzelfde vanuit deze cijfers. Het is met 70% gedaald. En dat is natuurlijk ook gemerkt met name op de spoedeisende hulp en bij de huisartsenposten. En dat betekent dat ze niet alleen om spoedeisende hulp zijn, maar ook daarna vaak ook nog in het ziekenhuis verblijven of nazorg hebben thuis. En dat is allemaal extra zorg die op dit moment gewoon niet meer geleverd kan worden door die enorme tekorten aan verpleegkundigen. Gaf het de verpleegkundigen en artsen ook, ja, iets van rust vorig jaar toen ze wisten, nou, in ieder geval is dat verbod er dus minder slachtoffers? Ja, dat geeft natuurlijk rust. Want het is natuurlijk, zeker ook met die feestdagen, is vaak een wat krappere bezetting, net als in de zomerperiodes. Maar als je dan weet, ja, er komt mogelijk toch weer veel extra slachtoffers bij, betekent dat ook, ja, steeds meer mensen ook met de feestdagen moeten werken. En ik denk dat het vooral nu belangrijk is dat zij ontlast worden en dat er gekeken wordt hoe kunnen wij zorgen dat het werk wat er gedaan moet worden op een zo goed mogelijke manier nog gedaan kan worden. Hoe komt het dan dat Ernst Kuipers, toch voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg? Nou, ja, nou goed. Ernst Kuipers gaat natuurlijk niet over de verpleegkundigen, verzorgenden. En zij geven heel nadrukkelijk aan, het water staat ons aan de lippen. Het is echt te veel. We zien dat ook met veel verpleegkundigen die ziek zijn. Maar ook die zelfs het werkplezier door die enorme overdruk en werkdruk continu dat plezier verliezen. En dat ze zelfs daardoor de zorg verlaten. En dat is een schrijnende situatie als ze weten dat we op dit moment 60.000 tot 70.000 verpleegkundigen en verzorgenden te weinig hebben. En dat betekent gewoon dat, ja, elke zorg erbij is gewoon te veel. Kijkt Kuipers dan te veel naar, ja, alleen de intensive care? Ja, want het gaat natuurlijk niet alleen om de intensive care. Het gaat breed, die ondercapaciteit, die zit dus breed in alle sectoren van de zorg. En op momenten dat de intensive care, dat daar druk is, wordt vaak verpleegkundigen uit andere afdelingen erbij gehaald om uit te helpen. Dus dat betekent dat in die afdeling bijvoorbeeld de spoedeisende hulp ook weer minder bezet is. En dat zien we natuurlijk al in de hele periode van corona ook plaatsvinden. Het kan dus nog wel dat gemeenten zelf beslissen om een vuurwerkverbod in te voeren. Hoe gaat dat uitpakken, denkt u? Ja, ook niet goed, want het probleem blijft dan hetzelfde. Dan ontstaan er toch slachtoffers. Dan de gemeenten die komen vervolgens ook weer een ziekenhuis, huisartsenpost en thuiszorg terecht. En dat is gewoon ook niet wenselijk. En wat dat betreft sluit ik me aan bij de burgemeesters. Het is het beste voor nu een algemeen vuurwerkverbod. En zorgen dat we heel weinig vuurwerkletsels krijgen aan het eind van het jaar. Ondanks dat ook heel veel mensen misschien juist in deze tijd wat plezier willen hebben. Oh, ik gun iedereen al het plezier, maar ook de verpleegkundige verzorgingen en al het zorgpersoneel gun ik ook plezier. En gun ik vooral ook werkplezier, niet alleen nu, maar ook voor in de toekomst. En daar hebben we met z'n allen, denk ik, een maatschappelijke opdracht in. Stella Salder van Nu 91, beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden. Dank u wel. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Terwijl het ene na het andere Europese land de teugels weer fors aantrekt en het openbare leven deels sluit, is de samenleving in Engeland zo goed als open. Er gelden bijna geen coronamaatregelen meer. Engeland werd in het begin van de pandemie juist zwaar getroffen. Maar hoe anders is het nu? Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Hoe kan dat, Fleur? Ja, het is hier redelijk constant eigenlijk, de besmettingen. Ja, met af en toe wel een bliep omhoog of naar beneden. Maar de algehele trend is eigenlijk, ja, constant of zelfs dalend. En dat is het al sinds de zomer. Dat betekent niet dat er geen besmettingen zijn, want die zijn er wel. Die liggen tussen de 30.000 tot 40.000 per dag. Maar het is eigenlijk een soort van vliegtuig met turbulentie, kan je het mee vergelijken. Een soort van cruising met af en toe een beetje omhoog naar beneden. Ja. Maar aan de andere kant, we zien natuurlijk hier ook dat in Europa steeds meer landen met een milde lockdown beginnen. Maar we hebben hier nog geen golf. En dat is eigenlijk best wel gek, want er zijn inderdaad geen restricties. Wat je al zei, ze hebben eigenlijk sinds juli hebben ze het virus hier helemaal vrij laten rondvliegen. En dat geeft mensen, naast dat ze vaccinatie hebben gehad en ook een derde prikkel hebben gehad, geeft het ze ook nog natuurlijke antistoffen. Dus volgens wetenschappers heeft inmiddels zo'n 90% van de Engelsen antistoffen tegen COVID-19. En ja, het verschil zit hem ook, hè, dat is echt wel een groot verschil hier met bij jullie, is die derde prik, de boosterprik wordt dat hier genoemd. Dat wordt hier achter al best wel uitgerold. Dus de vaccinaties waren hier eerder begonnen, dus ook eerder uitgewerkt. Daardoor worden ook eerder een derde prik wordt nu ingezet. Dus iets van 20% van de bevolking heeft die derde al gehad. En dat vertaalt zich ook naar de gezondheidszorg? Ziet het er anders uit daar dan bij ons? Ja, de regering kijkt ook vooral naar ziekenhuisopnames en herstelgevallen. En die staan natuurlijk in verhouding met het aantal besmettingen. Maar die link is door de vaccinaties en die derde prik, is dat best verzwakt, hè, die link. Dus je ziet nu maar zo'n 7% van de bedden in het ziekenhuis die bezet zijn door COVID-patiënten. Als je dat vergelijkt met januari van dit jaar, toen het zo slecht ging hier, dat was 30% toen. Maar dat betekent niet dat er geen problemen zijn in de zorg. Want de NHS, dat is het Britse zorgsysteem, die waarschuwt dat het echt een hele zware winter voor ze gaat worden. Want er is een wachtlijst van bijna 6 miljoen mensen die wachten op een uitgestelde behandeling. Ja, en er is ook een chronisch tekort aan personeel. Dus het zorgsysteem staat enorm onder druk. Het is alleen niet op dit moment de hoofdreden COVID. En is onder de bevolking geen angst? Ook als ze toch weer even kijken. Ja, ze zijn wel vertrokken uit de EU, maar ze zien toch echt wel wat er gebeurt bij ons. Dat er toch een nieuwe golf aankomt? Ja, jawel. En ja, sommige mensen die hebben er ook wel kritiek op. Dat ze zeggen van, het lijkt wel alsof de regering Johnson gewoon de interesse in die pandemie helemaal heeft verloren. Ja. En er zijn absoluut wetenschappers die zeggen, die besmettingen zoals het nu is, die zijn te hoog. En we hebben ook nog steeds wel zo'n tussen de 800 en 1000 COVID-ziekenhuisopnames per dag. Dat is wel op een bevolking van 67 miljoen mensen. Maar toch, sommige wetenschappers zeggen dat is veel te hoog. Maar ja, de Britse regering heeft duidelijk geen zin in een lockdown of überhaupt in maatregelen. Ze hebben een soort van, de strategie is leren leven met het virus in combinatie met heel veel derde prikken zetten. Maar goed, dat is natuurlijk wel een situatie die snel kan veranderen. Hè? Dus als we één ding zeker weten is dat het virus best onvoorspelbaar is. Ja. Dus misschien is het hier over een aantal weken weer heel anders. Nou, dan spreken we weer zeker, maar waarschijnlijk al eerder hoor. Maar bedankt voor nu in ieder geval. Fleur, dank je wel. Sport, Kirsten. De WTA, de Wereldwijde Tennisbond voor Vrouwen, is bereid de banden met China te verbreken als niet duidelijk wordt waar tennister Peng Shuai is. De Chinese speelster verdween een paar weken geleden nadat ze op sociale media had gezegd dat ze seksueel is misbruikt door de oud-vicepresident van China. Als de WTA besluit om geen toernooien meer in China te organiseren, dan kost dat de organisatie miljoenen dollars. Voorzitter Steve Simon zegt tegen CNN dat hij bereid is om die consequenties te aanvaarden. We have to start as a world making decisions that are based upon right and wrong, period. And we can't compromise that. And we're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it. Because this is certainly this is bigger than the business. Nou, we moeten beslissingen nemen die gebaseerd zijn op goed of fout, zegt hij, en niet afgaan op het grote geld. Darter Michael van Gerwen heeft de kwartfinale gehaald van de Grand Slam of Darts. Van Gerwen versloeg Gary Anderson in de achtste finale met 10-8. En tijdens de wedstrijd kregen de twee het ook nog even met elkaar aan de stok. Van Gerwen zou Anderson uit zijn concentratie hebben gehaald. En de Schot liet op het podium merken dat hij daar niet van is gediend. Van Gerwen reageerde er na afloop op bij RTL 7. Gary krijgt op een gegeven moment de kronkel in zijn hoofd en dan denkt hij dat ik het heb gedaan. En dat is een beetje zijn zwakheid, dat weet ik. Het is niet de eerste keer, dat heeft hij al 30, 40 keer in zijn leven gedaan. En dan moet je mee dealen op dat moment. Dartster Fallon Sherrock die schreef op hetzelfde toernooi geschiedenis. Zij won gisteravond haar wedstrijd en bereikte daardoor als eerste vrouw de kwartfinales van een major toernooi. Vorig jaar leek schaatster Femke Kok over het ijs te kunnen vliegen, maar dit seizoen gaat het wat moeilijker. Haar seizoenstart is niet goed en tegen de Telegraaf zegt ze dat ze daarvan baalt, maar dat ze toch vertrouwen heeft in een mooi jaar. Kok oogt volgens de krant altijd vriendelijk en rustig, maar ze zegt zelf dat ze ook boos kan worden. Als iemand me echt iets flikt, dan kan ik daar pist over zijn. Ergens diep van binnen zit er misschien wel een kreng, maar dat zie je bijna nooit. Weten we het wel. Nou weten we het bij deze wel. Ja. Dat we misschien als we het ooit zien. Oh ja, dat heeft ze gezegd. Ja. En dit weekend doet Kok mee aan de wereldbekerwedstrijd in Stavanger. En Tibor Halilovic is voetballer van Heerenveen. Maar het had ook heel anders kunnen lopen met hem. Hij wilde altijd sportjournalist worden. en studeerde in zijn geboorteland Kroatië daarom journalistiek. Deze week liep hij een dagje mee als stagiair op de redactie van Omroep Friesland en oefende hij als commentator. Ivanovic, 1-1, he stops Stevanovic. Stevan Halilovic en it's a goal, 2-0. What a nice action from Herman. Ja, ook mocht Halilovic zijn interview skills laten zien. Hij keek mee met de regisseur en hij mocht het nieuws presenteren. Goedemiddag, this is the news in Friesland. Heren has won its last game against Ajax. Heren and Ajax ended 2-1 in the Johan Cruyff Arena. With two goals of Tibor Halilovic. Thank you for watching Friesland Huid. Und Sien. Ja, nu mag Halilovic zich weer concentreren op voetbal. Dit weekend speelt hij met Heerenveen tegen Willem II. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het verkeer kan vrijwel overal goed doorrijden. Er zijn helaas twee uitzonderingen. Om te beginnen de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf Zevenaar tot aan knooppunt Velperbroek. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Reken daar op 10 minuten vertraging. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, een file voor Gorkum. Daar staat een auto met pech. Reken daar op 6 kilometer file vanaf Nieuwendijk en een afgesloten rechte rijstrook. Reken daar op 20 minuten vertraging. Als u wilt reageren trouwens, dan kan dat via de Radio 1-app. Spreek dan uw boodschap in of laat een bericht achter. Wellicht dat wij u dan terugbellen om in de uitzending te halen. Maar natuurlijk kan u ook reageren via Twitter. Stuur dan een tweet naar @NOSRadio1 of gebruik de hashtag R1JN. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to make in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Even door, de mannen van Madness, Our House. Spaanse autoriteiten zijn op zoek naar 14 Nederlanders die er vandoor zouden zijn gegaan nadat een deel van de groep positief was getest op corona. Ze moesten in quarantaine, maar ze zijn dus spoorloos, correspondent Rob Zoutberg. Wat weten we verder over deze groep? Ja, een groep inderdaad van 14 Nederlanders in een vakantiehuis bij Navas de Madronho. Dan heb je dus over de grens met Portugal waar deze mensen zaten. Na donderdag van deze groep van 14 reageerden 5 Nederlanders positief op quarantaine. En op corona. En daarna is hen dus een quarantaine opgelegd. Maar gisteren bleek dus dat die groep dat vakantiehuis heeft verlaten. En dat is geen kattenpist, dat heeft hier echt enorme gevolgen meteen. Dat is hier nu een alarm uitgevaardigd voor de internationale volksgezondheid, zoals dat heet. En wat betekent dat? Nou ja, dat politie, veiligheidsdiensten naar deze mensen uitkijken en echt de opdracht hebben om deze mensen aan te houden. Vliegvelden worden in de gaten te houden. Het is echt een enorm probleem wat deze Nederlanders nu hebben. Ik ben zelf in Spanje op vakantie geweest. Daar kreeg ik al mee dat het niet handig is om je inderdaad te verbergen of op de vlucht te slaan vanwege de zware regels die er gelden als je dat dus niet doet. Ja, en zeker nu. Ik bedoel, hier zijn de getallen wat lager, maar hier is ook een opleving van corona. Nou, deze groep mensen gaat zich nu verplaatsen. En dat betekent dus, dat heeft echt gewoon gevolgen, heeft risico's voor de lokale bevolking. Er gelden hier ook echt straffen voor. Het staat als een zware overtreding door een quarantaine te verlaten. Het niet voldoen van quarantaineregels is dat omschreven op het moment dat COVID-19 is vastgesteld. Nou, dan heb je het over boetes. Die beginnen vanaf €3.000, maar rekenen ze het wat zwaarder. Dan kan het zelfs oplopen tot €60.000. Hoe wordt er gereageerd door de bevolking op deze vlucht? Nou, een beetje ongelovig. En we horen ook mensen in dat dorpje namens de Madronho, het lokale bestuur daar, die het eigenlijk niet kan geloven, het een beetje surrealistisch noemt wat er is gebeurd, dat deze Nederlanders nu vertrokken zijn. En waarschuwen, daar heb je hem weer, hè, voor die gevolgen voor de lokale gezondheid. Op het moment dat een groep besmette mensen zich gaat verplaatsen in zo'n regio. En ja, het is hier echt, als je nu gaat zoeken naar Holandeses Navas de Madronho, het is echt een groot nieuwsonderwerp in Spanje geworden. Echt alle media berichten op dit moment over die gevluchte Nederlanders. Maar laat ze foto's ook zien of dat soort dingen? Nou, wat we nu zien hier zijn foto's van het vakantiehuis waar ze zaten. Het ging om een vakantiehuis aan de rand van het dorp. Niet in het dorp zelf, maar aan de rand van het dorp. Vrij groot huis. Daarvan zie ik nu foto's. Maar nogmaals, het haalt hier televisiekranten. Het is een groot ding geworden. Nou, dit is nou al de zoveelste keer dit jaar dat we niet echt positief in het nieuws zijn in Spanje. Nee, maar goed. Dit is wat jij zegt. Dit zijn dingen die zwaar gerekend worden in Spanje. Het gaat om regels die gelden voor iedereen. En dus ook voor Nederlanders die op vakantie zijn. Ja, is het wel iets wat wel de afgelopen tijd, want Spanje is natuurlijk een vakantieland, heeft er veel meer mee te maken dan Nederland. Dat er veel meer van dit soort verhalen sinds de zomer al zijn. Van ook uit andere landen, toeristen. Nee, dit heb ik, en daarom haalt het hier ook wel het nieuws. Omdat dit zo'n soort verhaal van een groep vakantiegangers uit een ander land die hun huis verlaat na een positief op corona. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Er zijn natuurlijk wel alle tijd problemen met studenten. Allerlei gedoe, die wild gaan dansen. Maar dit is weer dan weer iets nieuws in Spanje. Correspondent Rob Stoutberg, dankjewel. Hey. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. We spreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album, Hier ben ik. De taalstaat met Frits Spits. En hier... Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed.

En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04. Door de hoge huizenprijzen gooien gemeenten en zelfbewoningsplicht in de strijd. De Volkskrant heeft onderzocht dat in zo'n 130 gemeenten nieuwbouwhuizen alleen verkocht mogen worden aan mensen die er zelf gaan wonen. En er is daarnaast nog een groep gemeenten die het wil gaan invoeren. En een van de gemeenten die zo'n zelfbewoningsplicht heeft is Vught in Brabant. Ze hebben die zelfbewoningsplicht 3 weken geleden zelfs aangescherpt. Von Spotters, wethouder van volkshuisvesting daar in Vught. Goedemorgen. Goedemorgen. Want het was al een tijdje zo dat alleen mensen die er zelf gingen wonen, dus nieuwbouwhuizen, konden kopen in uw gemeente, maar regels nog strenger? Klopt, ja. We hebben in Vught is een plek waar heel veel mensen heel graag willen wonen. En daar we ook een van de hoogste huizenprijzen in Nederland hebben. En daarom zijn wij, las ik ook, de gemeente die dat het verst heeft opgetrokken, namelijk tot 6 ton. Je ziet dit bij heel veel gemeenten tot 2 ton of tot 2,5 ton, die goedkope woning een beetje te beschermen. We hadden hem al opgerekt tot 4 ton en nu tot 6 ton. Ja, want de vraag naar woning is zo enorm dat ook hier de beleggers in de rij staan om graag een woning te kopen. Ja, als je met je auto de garage uitrijdt, is die 10% minder waard. Maar als je hier in Vught als belegger een woning op de kop weet te tikken, nou, als je de stoter krijgt, dan is die soms wel 30% meer waard. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Daar willen we geen woningen voor bouwen. Nee. En is die grens van 4 naar 6, is dat de enige andere regel die strenger is geworden? Die is strenger geworden inderdaad. We hebben de groep huizen waar het voor geld hebben we groter gemaakt. Omdat we zien dat de vraag naar die woning ook heel erg groot is. Ook van onze inwoners. Die maken een zogenoemde wooncarrière. Niet iedereen kan zomaar een huis van 5 ton kopen. Maar ja, als je al 1 of 2 woningen hebt gehad, komt dat weer wel in beeld. Nou, die huizen willen we dus beschikbaar houden voor onze eigen inwoners. Of die mensen in de omgeving die hier willen komen wonen. Die wooncarrière maken en niet dat ze een hoge huur moeten gaan betalen aan beleggers. Wat zien jullie gebeuren nu deze regels er zijn? Nou, ik hoop eigenlijk dat er helemaal niets gebeurt. Dat betekent namelijk dat gewoon die zelfbewoningsplicht geldt. Dat wij nooit boetes hoeven te innen. Want dat zou betekenen dat het gewoon werkt. Dat mensen gewoon 5 jaar blijven wonen in hun woning. En dat is eigenlijk wat je wil realiseren. Het is niet het idee van laten we eens boetes gaan innen. Juist niet. We hopen dat er geen één hoeft te innen. Wat er overigens 1 keer al gebeurd is afgelopen jaar. Maar dat betekent, je moet er minimaal 5 jaar wonen? Ja, dus je krijgt een boete het eerste jaar als je verhuist, het tweede jaar, het derde jaar, het vierde. Dat loopt steeds verder af. Maar als ik nou een andere baan krijg? Als je een andere baan krijgt. Dus niet in Vught, maar in Appelscha? Precies, overlijden, een baan meer dan 100 kilometer buiten de gemeente. Andere tragische omstandigheden, scheiding. Daar zijn uiteraard uitzonderingen gemaakt. We gaan niet in huis het boek aan de been houden. Het is echt om te kijken dat mensen niet gaan speculeren of zelfs gaan verhuren. Ja, het is vooral het verhuren niet. Want stel dat je een huis koopt en je hebt een hypotheek van €1000... is dat vaak een huurhuis in de particuliere markt van €1500. Ja, en wat hebben wij er als gemeente aan dat iemand daar gaat wonen nog steeds, maar dan veel meer betaald dan nodig is. En goedkopere woningen bouwen. Ja, u gaf het al aan, het stijgt zo snel. Dus zelfs een goedkope woning gaat hard, maar toch? Ja, nou goed, we hebben een nieuwe woonvisie. We willen meer gaan bouwen dan we van plan waren. Vooral goedkopere en betaalbare woningen. En daar is het credo eigenlijk, we moeten gewoon kleiner bouwen. Want als wij niet kleiner bouwen, bouwen wij bijvoorbeeld een woning van 2,5 ton... die eigenlijk 4 ton waard is. En dat wil je het ook niet, want ja, ik kun iedereen zijn winstje, maar het kan niet zo zijn dat je een mooie winstpakker haalt op het moment dat je toevallig ingeloopt bent om een woning te kopen. Het moet wel een reële prijs blijven. Toch is in het verleden hebben mensen op die manier, zeg maar de generaties hiervoor, ook eigenlijk met stom geluk heel veel geld verdiend. Ja, nee, dat klopt. Dat is waar. Maar die generatie hiervoor, die heeft dat niet gedaan met speculatie. Dat is natuurlijk wel gewoon de markt die steeg. En wat je juist wil, is niet dat mensen met ja, dus beleggers die de woningen kopen om vervolgens ja, daar de winst mee te pakken. Ik kun iedereen die een huis gekocht heeft, uiteraard zijn winst. Ja. Maar je hebt wel ook genoeg ruimte, want ik ken Vught als een bosrijke omgeving ook. Ja, nee, de woningbouwplannen liggen niet voor de opgave. Maar er zijn een aantal toch plannen binnen de kom die opgepakt gaan worden. En daar geldt dus ook voor particuliere investeerders of de bouwontwikkelaars. Die moeten dus zelf ook aan die plannen voldoen. Dus ook al is het niet een plan van de gemeente. Wij leggen op, als er een bepaalde bouwontwikkeling is, dan geldt die zelfbewoningsplicht. Dus ook geldt dat voor niet zijnde onze eigen gronden. Want wij hebben als gemeente inderdaad niet zo heel veel. Dit is jullie beleid voor nieuwbouwhuizen, maar dat is natuurlijk maar een klein deel van het totaal. Ook juist zeker denk ik in een gemeente als Vught. Vanaf 1 januari wordt het ook mogelijk om bestaande woningen alleen te verkopen aan mensen die er zelf gaan wonen. Verschillende grote gemeenten hebben al laten weten dat ze dat gaat doen. Gaat u het doen? Maar het is, we hebben het even een beetje grof geïnventariseerd, maar voor ons kleine gemeente is het bijna ondoenlijk om te doen. Het kost heel veel ambtelijke capaciteit. En de vraag is ook of dat probleem zo groot is. Dat zou ik in kaart moeten hebben. Kijk, woningen worden altijd opgekocht door beleggers, overal. Maar de huizenprijzen zijn zo gigantisch hoog hier dat ik denk dat er weinig beleggers zijn die hier graag een huis willen kopen om dat goed te gaan verhuren. Want ja, de prijzen zijn zo verschrikkelijk hoog. Dus wij denken dat er maar 2-3% aan huizen aan beleggers verkocht wordt. En dat is eigenlijk altijd het geval. Dus ja, we moeten niet met een kanon op een mug gaan schieten. Daar zit het probleem niet. De mogelijkheid is, maar wij gaan het niet doen voorlopig. Nee, gewoon omdat het bij uw gemeente niet past. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is maatwerk. Nou, passen. Het gaat meer om van, is het probleem groot genoeg? En in de stad als Amsterdam is het een ander verhaal, denk ik, dan in een gemeente als Vught. Ja. Waar die gemiddelde huizenpanelen, dat is in Amsterdam ook zo. Maar in ieder geval de omstandigheden zo zijn dat het gewoon bijna niet gebeurt. Dank u wel voor uw uitleg, Fons Potters, wethouder van Volkshuisvesting in Vught dus. Al meer dan een jaar organiseren boeren in India grootschalige protesten omdat ze zijn over landbouwhervormingen die de regering wilde invoeren. Ze zijn er tegen en met resultaat, want premier Modi heeft vandaag aangekondigd dat de plannen niet meer doorgaan. Correspondent Alette André in Delhi. Vertel. Ja, nou ja, de Indiase regering die kondigde vorig jaar, in september 2020, werden die wetten toegevoerd, goedgekeurd. Toen werd door Modi nog gesproken van een historische mijlpaal. De landbouw zou volledig hervormd worden en dat is hard nodig. Daar is het iedereen het op zich wel over eens. Want de meeste boeren verdienen nu niet genoeg om rond te komen. Ze maken heel veel kosten. Die hebben vaak ook te maken met markttoegang. En op basis daarvan werden die wetten ingevoerd. Waarvan de regering zei dat de boeren meer vrijheid zouden krijgen om op de vrije markt hun gewassen te verkopen. Nu is het in heel veel regio's verplicht om het op een overheidsmarkt te verkopen. En dan gaat er heel veel geld naar de tussenpersonen en ook naar het transport daar naartoe bijvoorbeeld. En nu zouden ze rechtstreeks contracten kunnen afsluiten met afnemers en daardoor, als het goed is, betere prijzen gaan verdienen. Dat was het plan. En waarom ging het mis? Ja, nou, kort gezegd vertrouwen de boeren de overheid niet. Er was te weinig overleg volgens hen met de boerenvakbonden, alle boerenorganisaties er zijn om vast te leggen wat er allemaal in die wetten komt te staan. Toen werd het ook nog eens razendsnel door het parlement gevoerd, te midden van de pandemie natuurlijk. En wat de boeren zeggen is dat er niet genoeg bescherming voor hen in die wetten zit, waardoor het vooral goed zal zijn voor de multinationals. Ze denken dat de regering vooral deze wetten voor grote multinationals heeft ingevoerd. Dat die zullen bepalen wat er in de contracten komt te staan. Dat er geen minimumprijzen zijn voor de boeren. Er zijn geen klachtenmechanismes. Er zijn geen onafhankelijke veilingen waar de kwaliteit van de producten worden vastgesteld. Dat soort dingen zitten er allemaal niet in. En daardoor zijn zij bang dat ze hier niks mee gaan winnen. Maar het heeft geholpen, die protesten, want Modi blijkt te luisteren. Nou ja, uiteindelijk, het hield maar niet op. Echt ruim een jaar lang wordt er geprotesteerd. En nu ongeveer een jaar al 24 uur per dag bij de grens van Delhi. Gewoon dag en nacht in tenten zitten ze daar. Er zijn ook doden bijgevallen vorig jaar al in de winter door gezondheidsproblemen. Oudere mensen die daar in de kou zaten de hele dag in coronatijd. Toen zijn er vorig jaar in januari, begin dit jaar dus, zijn de protesten heel erg uit de hand gelopen toen de boeren het centrum van Delhi introkken. Toen is er ook een dode gevallen, volgens de boeren, omdat hij zou zijn neergeschoten. De overheid zegt dat het een tractorongeluk was. Daar zijn ze het ook niet over eens. En toen onlangs werd er bij een protest, liep het nog erger uit de hand. Toen werd er door een auto ingereden op de menigte boeren. En dat achter het stuur zou de zoon van een regering, de zoon van een minister hebben gezeten. Een minister uit de regeringspartij van Modi, BJP. En wat nu heel veel mensen zeggen, ook in de oppositie, die zeggen, het is geen toeval dat Modi nu besluit die wetten in te trekken, omdat er hele belangrijke verkiezingen aankwamen. En ze hebben gewoon geen draagvlak voor deze wetten. En die regionale verkiezingen zijn in Uttar Pradesh en Punjab. Laten dat net twee van de deelstaten zijn waar heel veel boeren wonen. Heel veel boeren die ook betrokken waren bij deze protesten. En vooral in Uttar Pradesh, waar de BJP nu met een hele grote meerderheid aan de macht is. Ook een hele belangrijke regionale leider hebben ze daar voor de BJP, Yogi Adityanath. Daar lopen ze op dit moment kans om de verkiezingen te gaan verliezen. En dat wil Modi koste wat kost voorkomen. Zal dat lukken hiermee? Zijn de boeren nu genoeg tevreden gesteld, denk jij? Nog niet. De boeren hebben natuurlijk al gereageerd. Een aantal boerenvakbonden die zeggen sowieso, dit wilden we. We zijn blij. Die wetten moeten worden ingetrokken. Maar we gaan niet stoppen meteen vandaag al met protesteren zoals Modi hen heeft opgeroepen. Want we gaan eerst afwachten totdat het ook op papier staat, zwart op wit, officieel is. En dat gaat pas in de loop van de aankomende wintersessie van het parlement gebeuren. En daarbij hebben we nog meer eisen. Want wij willen nu dat er ook echt op papier, dat wij gegarandeerde minimumprijzen gaan krijgen. Dan wordt er hier en daar ook nog geëist dat de families van de overledenen een compensatie gaan krijgen van de regering. Dus Modi is nog niet helemaal van de protesterende boeren af. Aletta, dankjewel. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Een overzicht van de binnenlandse en buitenlandse media. Kirsten. Een groeiend deel van de VVD en de CDA-achterban vindt dat het nieuwe kabinet meer moet doen tegen klimaatverandering. Trouw haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat 80% van de CDA-kiezers en 61% van de VVD-stemmers vinden dat er meer moet gebeuren. De partijen vinden dat zelf ook, blijkt uit de eerder deze week gelekte formatiestukken. Er worden miljarden vrijgemaakt voor meer maatregelen. Het 1 Vandaag opiniepanel heeft onderzoek gedaan onder vaccinweigeraars. En daaruit blijkt dat een flink deel van die groep zich in de steek gelaten voelt door de samenleving. Bijna een derde zegt minder contact te hebben met anderen. Vooral door meningsverschillen over het vaccin. Het AD schrijft daarover. De politie weet wie er achter het stuur van de Golf GTI zat die vorige week op de A4 achterop een andere auto knalde. Bij die botsing raakte een jongetje van 4 zwaar gewond en die overleed korte tijd later. De Telegraaf heeft bij de politie bevestigd gekregen dat een van de inzittenden van de auto heeft bekend dat hij achter het stuur zat. Maar de politie wil niet zeggen of het Heracles voetballer Rai Vloed was of de vriend waarmee hij in de auto zat. En voor Philips dreigen mogelijk grotere schadeclaims in de zaak van de apneuapparaten, schrijft het FD vanochtend. Het komt door een rapport van de Amerikaanse FDA, waarin staat dat er al in 2015 signalen bij Philips bekend waren over problemen met het schuim in de apparaten. In de VS lopen meer dan 100 zaken tegen Philips over de apparaten. En het zou goed kunnen dat er geen Amerikaanse overheidsfunctionarissen naar de Olympische Winterspelen in Peking gaan. President Biden overweegt een diplomatieke boycott, schrijft het South China Morning Post. De reden is de oplopende ruzie over de mensenrechten in China. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap. Ja, het gaat hartstikke goed op de weg. Je kunt vrijwel overal doorrijden. Eén uitzondering momenteel, de A27 vanaf Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 2 kilometer langzaam rijdend verkeer vanwege een auto met pech. Vertraging daar een kleine 10 minuten. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Wie na de eerste coronaprik een allergische reactie krijgt, kan vaak toch volledig worden gevaccineerd, zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie. Tot voor kort werd een tweede prik juist afgeraden, maar sinds vorige maand is er een speciaal traject waarbij de tweede prik kan worden toegediend door allergologen. Eerder vanochtend sprak ik met Maurits van Maren, voorzitter van de Vereniging van Allergologie, en ik vroeg hem hoeveel mensen met een mogelijke allergische reactie het gaat.

Over een uurtje spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Mag je het over hebben? Ja, een klassieker in stand.nl zou je kunnen zeggen. Het landelijk vuurwerkverbod. Ja. Wel of niet. Elk jaar komt hij terug. Ja, dat is een terugkerend fenomeen. Het kabinet vindt dat vooralsnog niet nodig, want de coronasituatie geeft op dit moment geen aanleiding om, net als vorig jaar, de verkoop en het afsteken van vuurwerk te verbieden, landelijk. Maar goed, die burgemeesters die willen dat dus wel. En die hebben een brief geschreven natuurlijk, hè, om dat toch echt wel te gaan doen. Hoewel ze dat in hun eigen gemeente altijd zelf kunnen bepalen. Mm-hmm. Vandaag neemt het kabinet dan echt een besluit. En Ernst Kuipers zei bijvoorbeeld eerder al in de Tweede Kamer dat als het gaat om letsel door vuurwerk, dat het niet per se het probleem is. Hè, want de meeste gevallen komen toch niet verder dan de spoedeisende hulp. Dus als werd net wel tegengesproken door een verpleegkundige die wij in de uitzending die hadden. Die toch wel wat mensen op de afdeling krijgt. Juist door corona worden mensen doorgeschoven naar bijvoorbeeld de IC. Ja. En daardoor zijn er minder mensen op de plekken waar dus wel bijvoorbeeld op de eerste hulp mensen binnenkomen. Dus wel degelijk een probleem. Dus hij sprak dat tegen. Maar De zorg bij Kuipers zit ook vooral bij dat veel mensen bij elkaar gaan komen, ook als er vuurwerk wordt afgestoken. En dat je dan het aantal besmettingen ook weer ziet toenemen. En dat heeft natuurlijk sowieso effect op de bezetting in de ziekenhuizen uiteindelijk. Goed, moeten we het dit jaar, zoals bij de vorige jaarwisseling, maar even niet doen? Of zegt u gewoon doen, lekker afsteken dat vuurwerk? De stelling is vanochtend, er moet weer een landelijk vuurwerkverbod komen. 0800-1101 of richt uw pijlen op stand.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland vind je in de Flevopolder, het Horsterwold. We betreden de ondoordringbare stille kern, zoeken naar koninkpaarden, reeën en de zeldzame marmerspin. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 8:30 geweest, Kirsten, de hoofdpunten. De SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst. De Rotterdamse tak had 3 mensen op de kandidatenlijst gezet die eerder door het landelijke bestuur waren gerolleerd. Dat gebeurde omdat zij ook lid waren van de voormalige jongerenbeweging van de SP en het Marxistisch Forum. Volgens de SP zijn dat aparte partijen en kunnen leden geen lid zijn van 2 partijen. De Patiëntenfederatie noemt het dramatisch dat 12 ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet op tijd kunnen leveren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de behandeling van darmkanker. Vorige week ging het nog om 9 ziekenhuizen. De Indiase premier Modi heeft 3 omstreden landbouwwetten ingetrokken. De boeren gingen het afgelopen jaar meerdere keren massaal de straat op om te protesteren tegen de voorgenomen landbouwhervormingen. Ze zijn bang dat ze moeten concurreren met landbouwgiganten die goedkoper kunnen produceren. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. Dat betekent het oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. De autoriteiten in Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders die er vandoor zouden zijn gegaan nadat 6 van hen positief waren getest op corona. De groep moest na die positieve test in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. Bij Weerplaza Diana Woei. Diana, hier in Hilversum is het grijs. Is dat in de rest van het land ook zo? Ik keek net naar buiten en ik zag een paar gaatjes in het wolkendek. Een paar zonnestralen zijn misschien wel her en der te zien. Met name in de noordwestelijke delen van het land. Maar het weerbeeld zal vandaag toch overwegend grijs blijven. Lokaal valt er ook wat een beetje regen of motregen. Het kan dus een beetje motteren, maar het dialect uit Winterswijk kan ik niet helemaal nadoen voor je daarbij. Daarbij is het wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Op het moment is het zo'n 10 tot 12 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 13, 14 graden. Ja, morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus neem nog even een slokje koffie. Grijs, zacht en een beetje miserig bij maximaal 11 of 12 graden. Op zondag, dan wordt het anders. Want in de nacht naar zondag trekt een koufront over ons land. En dat levert wat regen op. Zondagochtend kan het plaatselijk nog grijs en regenachtig zijn. Maar in de loop van de zondag draait de wind naar het noordwesten. En met die noordwestelijke wind wordt tamelijk frissere lucht aangevoerd. Zodat de maximumtemperatuur op zondag vroeg wordt gehaald. 10 graden. Maar in de loop van de zondag wordt het allemaal frisser. Wel komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. Maar er kan ook een enkele bui vallen. Diana, dankjewel. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Ja, het gaat hartstikke goed op de weg. Het enige wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen lag een stuk metaal op de weg. Maar nu is de weg weer vrij. Daar nu nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer en ongeveer 5 minuten vertraging. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar, want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. Vanavond in Meldpunt. De mantelzorg loopt vast door verschaalde thuiszorg. Als er niet meer ondersteuning komt, gaan er ongelukken gebeuren, zegt de belangenvereniging Mantelzorg NL. En verder, tonnen aan achterstallig nabestaande pensioen alsnog uitbetaald. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ze wilden naar Europa, Duitsland vooral, voor een nieuwe toekomst. Maar ze zijn weer terug bij af. Honderden veelal jonge Koerdische mannen zijn met lege handen teruggekomen naar Irak. Nadat ze gisteren in Minsk terug op het vliegtuig stapten. Gecharterd door de Iraqi Airways. Vanuit Wit-Rusland, u kent het verhaal vast inmiddels, probeerden ze via Polen de EU binnen te komen. Maar ze werden tegengehouden. Journalist Judith Neurink vanuit Athene. Hiervoor werkte ze lange tijd in Erbil, in Irak dus. Kun jij schetsen, Judith, in wat voor situatie deze mannen weer terechtkomen nu ze terug zijn? Ja, nou, het beste voorbeeld is denk ik de familie van Yazidis. Dat is een groep die onder ISIS erg vervolgd is. Die op het vliegveld van Erbil op de grond zat gisteravond. Omdat ze geen cent te makken hadden. Ze konden geen taxi betalen om terug te gaan naar het vluchtelingenkamp waar zij vandaan kwamen. Dus de meeste mensen die terugkomen, die hebben niks meer. Die hebben alles verkocht, auto, huis in sommige gevallen. En die hebben flink betaald, $4,000-$5,000 per persoon, om die reis te maken, in een hotel te zitten en dan naar de grens te worden gebracht. En dan alles voor niets. Dat voelt ook als falen, denk ik. Ja, er kwam iemand, een 30-jarige jongeman aan op Erbil, en die zei tegen de pers, die daar massaal eigenlijk wel op hun te wachten stond: ik wilde dat ik dood was en dat ze me in mijn kist nu terugbrachten. Want en hij zei ook: ik blijf het proberen. En het heeft me nu $5,000 gekost, maar dit is echt niet de laatste keer. Ik blijf proberen om naar Europa te gaan. Ja, maar dan via andere wegen. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een paar routes. Dit is niet de enige route. Dit is de route waar even de deur op een kier ging en het iets minder moeilijk leek dan bijvoorbeeld de route via Turkije met een bootje naar Griekenland, of de grensrivier tussen Turkije en Griekenland over, die bijna onmogelijk is geworden vanwege de muur die daar is gebouwd. Er zijn nog wel routes, maar dit leek even de manier om naar Duitsland te gaan. En de aantrekkingskracht van Duitsland is enorm, want er zijn toch ook wel mensen geslaagd in die reis de afgelopen tijd. En die brengen berichten terug van hoe zij daar ingeburgerd zijn, hoe ze een baan krijgen, hoe ze

stortvloed aan nieuwe getuigenissen. On se rend compte que ça n'est pas du tout anecdotique. Het gaat dus niet om een paar incidenten, zegt Bies. Het is een landelijk probleem, gynaecologisch geweld. Donc malheureusement quand on subit des mauvaises pratiques d'un médecin et qu'on veut le signaler, souvent les victimes ne sont pas du tout entendues. En de médecins ne sont pas sanctionnés. Slachtoffers die nu naar de politie gaan, worden vaak niet serieus genomen. Vrouwen kunnen wangedrag van gynaecologen vaak niet bewijzen. En de gynaecologen ontkennen vaak en gaan vervolgens vrij uit, zegt Sonia Biche. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement. De Franse regering werd eerder al eens door een eigen adviesraad opgeroepen om in actie te komen, om iets te gaan doen. Maar er gebeurde niks. Het Nationaal College van Gynaecologen heeft nu wel gedragsregels opgesteld voor de artsen, wat ze wel en niet mogen en moeten doen. Die regels moeten in de wachtkamers worden opgehangen. Voyez, pour nous une charte, ça ne peut pas répondre à ces enjeux de santé publique. Gedragsregels zijn niet genoeg, zegt de slachtoffervereniging. Vrouwen moeten meer geholpen worden en artsen die over de schreef gaan moeten vaker ook echt gestraft worden. Avoir le soutien d'un psychologue. Eurydice Lombard heeft nog steeds problemen door het consult bij haar gynaecoloog. Ze kreeg psychologische hulp. Je dois faire un suivi en fait gynécologique en juin prochain. Over 6 maanden moet ze weer een onderzoek ondergaan. Maar ze is doodsbang. Ze weet niet welke gynaecoloog nog te vertrouwen is. En als ze gaat, gaat ze niet meer alleen. Ze neemt iemand mee. Et ça va être très compliqué pour moi d'y retourner. Et j'y retournerai sûrement pas seule d'ailleurs. En morgen wordt in Parijs een landelijke demonstratie tegen seksueel geweld gehouden. Opmerkelijk nieuws, Kirsten. Ja, een man van 60 is helemaal verlost van zijn hevige migraineaanvallen nadat hij is overgestapt op een veganistisch dieet met heel veel groenten. The Guardian schrijft daarover. Die man leed 12 jaar lang aan hevige aanvallen die tot 72 uur achter elkaar konden duren. Het grootste deel van de tijd zat ik in een migraineaanval of ik was ervan aan het bijkomen, zegt de man. De deskundigen zijn zeer geïnteresseerd in de zaak. Hoe het kan dat hij dus nu nergens meer last van heeft. Maar ze wijzen er wel op dat het hier om 1 enkele patiënt gaat. De onderzoekers van de Universiteit Wageningen willen graag uw dode spitsmuizen hebben. Ze willen weten of rattengif vaak voorkomt in dieren waarvoor het niet bedoeld is, zoals spitsmuizen. En bij RTV Drenthe is meer te lezen over dat onderzoek. In dat onderzoek moet ook meer duidelijk worden over secundaire vergiftiging. Dat ontstaat als bijvoorbeeld een uil of een marter een ander dier opeet die gif binnengekregen heeft. En als je een hond zou moeten zijn, dan kun je het niet veel beter treffen dan dat je tot de Gunters behoort. De Telegraaf schrijft over de Duitse herderfamilie Gunter. In 1992 erfde Gunter III een vermogen van zijn baasje, de Duitse gravin Carlotta Liebenstein. Het geld wordt door een stichting beheerd en is in de loop van de jaren terechtgekomen bij Gunter VI inmiddels. Ja, het vermogen is ook verder gegroeid tot 440 miljoen euro en het wordt nog meer. De stichting heeft een van de huizen van Gunter, blijkbaar een eigen huis, een villa in Miami, te koop gezet voor 28 miljoen euro. Ja, met geld maak je geld, hè? Dat ja, maar weer. Inderdaad. En de luchtbugs Ria is overleden. Ria van 101 was een icoon van de Tilburgse kermis. Meer dan 80 jaar was ze een trouwe klant van de schiettent. En haar eerste schot vuurde ze af op haar 16e. Toen ze 100 werd, zocht Omroep Brabant haar met een luchtbugs op in het verzorgingstehuis. Het is geweldig. Ik voel me geweldig vereerd. 100 jaar. Niet te geloven. Ja, Ria vond het trouwens wel leuk, zo'n feestje. Nou, wat een mannen om me heen, hè. Ja, maak uitzoeken vandaag. Ja, elk jaar liet Ria op de kermis een schietfoto van zichzelf maken. En die foto's hebben ook in beroemde musea gehangen. Oké, meestal worden dan met feestjes in sommige landen in de lucht geschoten. Maar dat doen we hier in Nederland gelukkig niet. Dat is heel gevaarlijk. Maar gefeliciteerd nog, Ria. Nu Sting met It's Love. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If If it's love, there is no cure. If it's love, they won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see a reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are red. It's Love van Sting. 91 jaar is hij geworden en heeft ook tot op die leeftijd gespeeld. De Haagse trompetist en vloegelhornspeler Ak van Rooyen is overleden. Een van de grootste jazz-iconen in Nederland. Hij werd meerdere keren onderscheiden. En op zijn 90ste kreeg hij de belangrijkste jazzprijs in Nederland, de Boy Edgar-prijs. Hij gaf toen een concert met het Metropoolorkest, zonder publiek vanwege corona. De prijs zelf ontving je uit handen van premier Rutte in het torentje op het Binnenhof. En jouw carrière is echt bizar. 70 jaar. Jij omspant vanaf 1950 de hele Nederlandse muziekgeschiedenis. Nationaal en internationaal. Je hebt met alle grote internationale, ja, alle grote internationale namen mochten met jou optreden. Nat King Cole, Edith Piaf, Stan Getz. Uiteraard de allergrootste, denk ik, Miles Davis. En zodanig dat jij ook bij het grote publiek ook internationaal zeer gerespecteerd bent. Maar soms ook wel eens vergeten dat jij naast dat je met al deze grote samen optrad, ook zelf een groot solist bent. Een groot muzikant bent die ook zelf uiteraard centraal staat. Ja, noem jij het nou jouw bugle of noem je het je flugelhorn? Hoe zou jij het zelf noemen? Nou ja, de flugelhorn is eigenlijk, dit is de Duitse naam. En je weet, het komt van vleugelspeler bij de militaire muziek. Dus jij, als jij zegt, ik speel flugelhorn. Flugelhorn, ja. Ik vind het heel een mooie woord. Ik denk dat jij in je muziek vooral ook een soort communicator bent. Wat jij heel bijzonder volgens mij doet, is de mensen met wie jij samenspeelt. Je luistert naar ze, je probeert ze naar voren te halen. Het beste uit je medemuzikanten te halen. Ja, dit is hem, hè? Mooi ding. Hé, van harte gefeliciteerd. Wil jij nog iets zeggen? Ja, ik wil je bedanken dat je dat wilt doen eigenlijk. Ik ben vereerd. Thank you. contact nu met Rick Mol, solo trompetist van het Metropoolorkest. Goedemorgen en ook gecondoleerd. Ja, dank u wel. Ja, het is toch een groot verlies voor de jazzwereld. We vinden het allemaal heel droevig. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook een fantastisch leven gehad, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk, ik teken ervoor om zo oud te worden en tot zo een leeftijd op dat niveau te kunnen spelen. Tot zijn 91ste kon hij dat gewoon, ja. Fantastisch, ja. Hoe belangrijk is hij voor u geweest? Zeg maar je hoor. Maar ja, voor mij heeft hij een ontzettend groot stempel op mijn leven sowieso. Maar niet alleen op mijn leven, maar op eigenlijk op alle trompetisten in Nederland. Daar heeft hij wel invloed op gehad. Ik heb hem mogen opvolgen op het Koninklijk Conservatorium als docent. En mijn docent, Jarmo Hoogendijk, heeft ook weer les gehad van Ak van Rooyen. En hij is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Toen ik 16 was, was ik ontzettend fan van zijn muziek. En hij heeft 2 prachtige albums met het Metropoolorkest gemaakt. Daydream en Colores. En toen ik 16 was, mocht ik die albums spelen met het Zeeuws Orkest. En ik heb daar opname van gestuurd naar Ak. En ja, sindsdien zijn we eigenlijk in contact met elkaar. En heeft hij mij eigenlijk altijd geholpen in mijn carrière. Dus hij is ontzettend belangrijk geweest. Wat heb je dan van hem geleerd allemaal? Nou ja, een van de belangrijkste lessen was dat ik, zeker toen ik 16 was en jong was, ik speelde eigenlijk heel virtuoos en heel veel noten. En hij speelde dezelfde frase voor. En hij liet dus precies weg wat niet nodig was, wat niet belangrijk genoeg was voor de muziek. Hij zei, je moet gaan denken vanuit emotie, vanuit de muziek. Of hij zei niet eens moet, hij zei, je mag gaan denken, want je moest helemaal niks van hem. En dat was zo mooi aan hem, die relaxedheid en dat het eigenlijk alleen maar om de muziek ging en de emotie en interactie met mensen om je heen. Hij zei, jij staat vooraan en je maakt allemaal statements. Hij zei, maar je bent niet bezig met de mensen achter je. Muziek is communicatie, dat soort lessen. En die lessen geef ik nu ook door aan mijn eigen studenten. Dat is mooi, ja, dat hij op die manier... En ja, ook wat dat betreft, hij was niet alleen groot in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Nou, dat is echt bizar, want ik, op een duur ging ik ook veel in Engeland werken en Duitsland bij die bands. En iedereen kent hem, alle trompetisten vragen naar hem, hoe is het met Ak en hoe is zijn gezondheid? En ja, hij heeft een ontzettende impact ook gehad op eigenlijk de hele Europese jazz scene. En hij heeft natuurlijk met alle grote der aarde gewerkt, zoals meneer Rutte net ook al vertelde. Het is gewoon ongelooflijk. Met Burt Kempfert, al die grote bands, daar zat hij bij. Het was meteen gewoon internationaal. Het is echt een internationale carrière wat Ak gehad heeft. Vond u dat ook leuk, juist ook die internationale waardering? Hoe ging hij daarmee om? Ja, hij was daar volgens mij nooit echt mee bezig. Het ging echt om de muziek. En zelfs met die prijs, want ik mocht er ook bij zijn recent... Dat is een van de laatste keer dat ik hem heb gezien dat hij de Edison kreeg. Die mocht ik samen met een paar mensen namens Metropool met hem in ontvangst nemen. En ja, weet je wel, hij vindt die erkenning leuk. Maar hij kijkt je dan ook aan het hoort erbij. Maar het gaat niet daarom, het gaat om de muziek. Het ging hem nooit om die erkenning of de fame. Helemaal niet. Een hele down-to-earth persoonlijkheid was hij. Ja. Is hij daarom ook nog wel bij u langs geweest toen u dus docent was? Eigenlijk heeft u hem opgevolgd bij het Koninklijk Conservatorium, min of meer? Ja, ik heb hem daar samen met de school altijd bij betrokken. Dus hij was sowieso altijd nog bij examens. En tot voor kort, dat hij al diep in de 80 was... kwam hij nog zelf met de auto naar het conservatorium. Naar allerlei bijeenkomsten. En dat vond hij ook heel erg leuk. En we hebben recent hem nog een masterclass laten geven... waar ook een documentaire van gemaakt is... Een mastersklas, die staat ook op YouTube. En daar zie je hem ook aan het werken. Het is ongelooflijk, want dit is echt heel recent. En dan spreekt hij nog in vloeiend Engels de studenten toe. En zulke wijze lessen. En het is gewoon een waardevolle... op die leeftijd gewoon zo waardevol wat hij nog te vertellen heeft aan de jonge generatie. En ook dus genoeg kracht om te spelen. Want ik kan me voorstellen dat je ook heel veel kracht nodig hebt om trompet te spelen. Nou, daarom zei ik ook al in het begin, ik teken ervoor om op die manier oud te worden. Het is fantastisch als je op die manier zo fit en nog zo mooi kan spelen ook. En het gekke is, als je hem hoort praten, dan hoor je wel dat hij broos is. En dan begint hij te spelen en dan, het is ongelooflijk. Ook met het concert wat wij nog met het Metropoolorkest met hem hebben mogen doen. Want we hebben een prachtig album met hem gemaakt, Then and Now.

Mensen die een allergische reactie krijgen na hun eerste coronaprik kunnen vaak toch volledig worden gevaccineerd. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie. Tot voor kort werd de tweede prik in deze gevallen afgeraden. Enkele duizenden mensen hebben zich sinds vorige maand gemeld om toch volledig gevaccineerd te worden. In de meeste gevallen blijkt er helemaal geen sprake te zijn van een allergie en was spanning de oorzaak van de klachten. De weinige patiënten die na een test wel echt allergisch blijken kunnen in het ziekenhuis veilig gevaccineerd worden. Het weer, het is bewolkt. Lokaal valt er wat regen. Het wordt 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Ook morgen overwegend bewolkt. Het blijft zacht en het wordt een graad of 12. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland vind je in de Flevopolder, het Horsterwold. We betreden de ondoordringbare stille kern, zoeken naar koninkpaarden, reeën en de zeldzame marmerspin. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de meest geliefde delen uit Bachs Weihnachtsoratorium. Het Nederlands Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester nemen u mee op 14 december. Bestel op concertgebouw.nl. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 9:04. Philips had vanaf 2015 al sterke signalen dat de apneuapparaten mogelijk gevaarlijk konden zijn voor patiënten, maar heeft daar toen te weinig mee gedaan, schrijft het Financiële Dagblad, naar aanleiding van een rapport dat de Amerikaanse toezichthouder, de FDA, vorige week vrijdag heeft gepubliceerd. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Om welke apparaten gaat dit ook alweer? Ja, dit zijn apparaten voor mensen met slaapapneu. Die helpen dan de ademhaling 's nachts door te gaan. Nou, in die apparaten zit schuim. Dat schuim kan afbrokkelen en mensen kunnen dat dan inademen. En dat is mogelijk giftig en kankerverwekkend. En in april heeft Philips aangekondigd dat er een probleem was gevonden. En in juni zijn er ook wereldwijd echt miljoenen van die apparaten ook echt teruggeroepen vanwege deze reden. En nu dus dit rapport waar het FDA over schrijft. Wat staat erin? Ja, dit is een rapport van de inspectie van de FDA. Dat is vorige week al gepubliceerd. Maar als je dat leest, dan staat er eigenlijk dat er verschillende signalen waren al eerder bij het bedrijf dat er mogelijk dingen mis waren met dat schuim. En de kritiek is dat daar niet veel mee gedaan is, te weinig mee gedaan is. Dus een voorbeeld daarvan is dat hogere managers begin 2020 binnen Philips al op de hoogte zouden zijn, maar dat in april dit jaar pas voor het eerst echt daar melding van is gemaakt. En in 2015, daar verwijst het rapport ook naar, zou er een e-mail-correspondentie zijn geweest tussen Philips en de fabrikant van het schuim, dat er problemen waren geconstateerd. En de fabrikant die zou dat hebben bevestigd, maar dat heeft ook niet geleid tot een formeel onderzoek, staat in het rapport. Wat zegt Philips nu? Ja, in het FD staat de reactie van Philips dat ze de incidenten lange tijd als afzonderlijke gevallen heeft beschouwd. En dat ze toen er echt meer meldingen binnenkwamen een onderzoek heeft ingesteld. En dat heeft geleid tot deze oproepactie van nu. Ja, en wat Philips ook benadrukt is dat zo'n rapport van de inspectie geen uiteindelijk oordeel is van de toezichthouder dat er ook echt regels zijn overtreden. Maar het zijn inderdaad wel interessante observaties waar ze op wijzen dat er dus al eerder signalen waren binnen het bedrijf dat er dingen mis waren. Lisa Schallenberg van de economieredactie, dank je wel. 12 Nederlandse ziekenhuizen kunnen op dit moment de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen 6 weken leveren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. En als het aan de Patiëntenfederatie Nederland ligt, moeten daarom ook kwetsbare mensen onder de 60 snel een derde prik krijgen tegen corona, een boosterprik. Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, reageert. Het is dramatisch, hè? Ook als je ziet hoe snel het gaat. De cijfers die gisteren kwamen zijn alweer een stuk slechter dan vorige week. Hè, wat u zegt, 60% van de planbare zorg kan niet meer gedaan worden. En van de kritieke zorg, dat is zorg die binnen 6 weken gedaan moet worden. Mm-hmm. Mensen met darmkanker, mensen met allerlei ernstige ziektes, die kunnen ook niet allemaal geholpen worden. Alleen, we staan met de rug tegen de muur. Je kan wel zeggen, die mensen moeten voor. Maar er zijn gewoon op dit moment veel meer patiënten dan dat er bedden zijn.

gonna have to get a cooler in the city so close. There's a place where we do something right along the coast. We'll arrive on time, just a little bit late. It's not a matter of style, just listen to taste. Beside You van Sophie B. Hawkins. Ik dacht dat het een eendagsvlieg was, maar ze heeft nog een plaat gemaakt. Damn, I Wish I Was Your Lover. Die ga ik vanmiddag even terugluisteren, kijken of ik die dan nog herken. Maar ze heeft niet, in ieder geval meer dan één plaat gemaakt. Maar dit is wel de succesvolste. De kritiek van Jan Publiek. In Spanje zijn ze op zoek naar een groep Nederlanders die er vandoor is gegaan nadat een deel van hen positief was getest op corona. Ze moesten in hun accommodatie in quarantaine blijven, maar zijn dus spoorloos. En luisteraar Wim heeft er nog een vergeten vraag over. Zijn hun namen bekend en kunnen ze ook in Nederland hiervoor beboet worden? Ja, dat is wel een goede vraag. Goeie vraag. Die hebben we eigenlijk nog niet voorgelegd. Nee. Ik een beetje tijd over had om dat op te vragen, Rob. Maar hier, het was wel zo duidelijk hoe je het zei ook. Want je zei wel, foto's zijn niet bekendgemaakt en zo, alleen dat huis. Dus. Ja. Maar, weet jij meer? Nee, want ik zit er nog middenin om het uit te zoeken. We weten eigenlijk er helemaal niets van. Waren dit families? Was dit een groep vrienden? Geen idee. Echt geen idee wie deze Nederlanders zijn. Ik weet wel inmiddels iets meer, want er schrijven nu iets meer media ook over, dat het waarschijnlijk om minder mensen gaat dan we aanvankelijk melden. Geen 15, maar een groep van 8 Nederlanders. En wat het interessant maakt, is dat zelfs El Mundo ook zegt dat één van de Nederlanders toch echt braaf in quarantaine is gebleven en toch nog altijd in dat dorp zit. Dus ook daar ben ik zeer benieuwd naar wie dat is en of dat ook klopt dat die persoon daar is. Het schijnt inmiddels ook dat in ieder geval deze groep 1 andere Spanjaard in ieder geval ook besmet hebben en ook deze man in dat dorp is nu in quarantaine. Oké, Hoop, dankjewel. En net om 8:45 hadden we het bericht dat Luchtbux Ria, een icoon van de Tilburgse kermis, op 101-jarige leeftijd is overleden. Ze was al meer dan 80 jaar een trouwe klant van de schiettent. En we lieten nog een fragmentje daarbij horen van haar 100ste verjaardag, toen er een feestje, inclusief Luchtbux, was bij haar verzorgingstehuis. En daarna zei jij per ongeluk, ja, gefeliciteerd. Ja. Omdat je het begin niet helemaal mee had gekregen, volgens mij. Ja, Nee. Ik luister altijd heel erg goed naar jou, hè? Dat weet je. Maar ik had even de eerste zin gemist. Een tikkie verwarrend. En dat was natuurlijk 101. Het ging over 100, 101. En je hoorde 2 fragmenten met feest en schieten. Ja, ik snap. We hadden nog eventjes daarop terug kunnen komen en zeggen van, nou ja, hè, zo stond ze bekend. Maar goed, dat was een beetje verwarrend. En luisteraars viel het ook op. Wat zeg voor 1 persoon was het verwarrend. Ja, nou, ik weet het niet. Op zich kan gebeuren. Wat zeg je nou? De mevrouw van de kermis is dood, hoor, zegt Theresa. En ook Lieke reageert op die manier. Maar goed, het was een foutje. En ja, zoiets kan gebeuren. Ja, 1000 maal excuses. Stom van mij. Maar het is niet anders. Maar bij deze excuses. Ja, het is Wereld Toiletdag vandaag. En dat was reden voor ons om de Toiletalliantie te spreken. Want die maakt elk jaar een ranglijst van de meest toiletvriendelijke gemeenten. De Noord-Brabantse gemeente Druten is net als vorig jaar het toiletvriendelijkst. Maar in het Gelderse Roosendaal, in Waalre, Vloerendaal, Laarbeek en Blaricum, daar kun je beter geen hoge noot hebben. Die gemeentes lopen behoorlijk achter. En luisteraar Carolien vond het wel opvallend en die reageert nog: de kakgemeenten hebben dus geen toiletbeleid. Ja, heb ik dus zo mijn best gedaan om geen enkele woordgrap te maken. Dat is moeilijk voor mij, dat weet je. Echt mijn best gedaan en doet Carolien het toch. Dankjewel, Carolien. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Fatima is een gezellige Marokkaanse tante die bloedserieuze onderwerpen aansnijdt. Cabaretier Mouna Larousi kruipt voor haar nieuwe theatershow in haar huid. Ik heb geen werk. Ik ben Firdaus werkeloos. Ik ben oestede voor mijn kinderen. Ja, ik moet 5 kinderen thuis lesgeven. Met 1 iPad. En in de Ramadan. Ja, en in de Ramadan mag je geen roezie maken, hè? Nee, en af en toe, eigenlijk bijna elke dag, dacht ik echt mijn kinderen echt... Oh, wallah, echt. Dat je denkt van... Maar dan denk ik, sober, Fatima. Roestig blijven. Heel roestig. De komende maanden trekt Mouna Larousi met haar voorstelling Fatima door Nederland. Mouna Larousi, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Nou, hallo. We leren al een beetje kennen, maar wie is Fatima? Fatima is een beetje de gezellige Marokkaanse tante of buurvrouw die we allemaal wel een beetje kennen. Die eigenlijk heel spontaan is, heel eerlijk is, heel direct. En met haar directheid eigenlijk ook meteen heel humoristisch is. Hmm. Staat ze daarmee ook eigenlijk ergens voor? Ja, zij staat voor verbinding. Zij is opgegroeid in Nederland. Ze staat met beide stevige benen in de Nederlandse maatschappij. En ja, ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de wijk met elkaar blijft communiceren. Waarom heb je voor haar gekozen om haar zo neer te zetten? Nou, Fatima is ontstaan in een eerste solovoorstelling van mij, Scheidziek. En ik ben Marokkaans-Nederlands, ik ben bicultureel. Mijn vader komt uit Marokko, mijn moeder uit Nederland. En wij gingen altijd naar Marokko op vakantie. En wat heel leuk was, is dat je... Ja, daar zit je heel vaak tussen de vrouwen op bruiloften, maar ook in de keukens. En ja, dat zijn allemaal hele gezellige, grappige dames. En die vond ik toch, die personages vond ik zo leuk, dat ik dacht van ja, daar moet ik gewoon een figuur van maken. En toen ontstond Fatima met een carnavalspak en nu met een carnavalspak? Ja, hoezo ja, want ik dacht... Nou ja, ik ben zelf iets slanker dan Fatima. En Fatima is er toch wel een stevige, een voluptueuze vrouw. Ja. Dus daar moesten wat kilootjes aan. En toen ben ik met een carnavalspak begonnen. En om dat typetje te ontwikkelen. En ja, nu staat ze als een huis. Kreeg ze haar eigen vlogs, een eigen theatertalkshow. En nu haar solo voorstelling. Ja, dus je bent ook meteen Fatima op het podium dan? Dus niet dat je je tussentijds omkleedt? Nee, ja, ik begin als Fatima. En wat wel leuk is om te vertellen is dat de voorstelling... Fatima betekent trouwens ook zij die voedt. Het gaat eigenlijk ook over de werkende vrouw die uit het werkveld moet stappen tijdens de pandemie en voor het thuisfront moet zorgen. Mm-hmm. En thuis op allerlei inzichten stuit. Zoals het vele onderwijs. Waarom het allemaal zo lastig is tegenwoordig. Hè? Dat, vroeger spraken we gewoon met handen en voeten jarenlang met elkaar toen de migranten kwamen. En nu hebben we 180 Dalton-spellingscategorieën. En waarom moeten we 4 keer per dag nou het huishouden doen? En het is allemaal ingewikkeld. Allemaal ingewikkeld. Dus toen dacht Fatima van, volgens mij kan dat veel. Daar moet ik gewoon een voorstelling over maken. En dat heb ik gedaan. En wat het leuke is aan die voorstelling is dat... wij gaan op een gegeven moment terug, of tenminste wij, ik zeg wel Fatima en ik. Ik ga met Fatima terug. Een gespeten persoonlijkheid. Ja, nou weet je, toch wel. Ja. Alter ego, Fatima is toch wel een beetje de alter ego. Ik ga met Fatima terug naar de tijd dat de migranten kwamen. Dus op een gegeven moment, we hebben het over corona. Ze vertelt dat ze zelf ook het virus heeft gehad. En hoe dat ze meer last had van de sociale controle om de heen dan van het coronavirus zelf. Mm-hmm. En daarna vertelt ze, nou, ik ging mijn enige uitje was nog naar de supermarkt. En toen ging ik naar de supermarkt en toen zag ik allemaal mensen achter die schappen staan helemaal verdrietig. Ik dacht, ja, maar als Appie het niet heeft, dan ga je toch naar de Hamdi. Dat is de Turkse supermarkt daarnaast. Ja. Heeft precies dezelfde dingen. Nou, en dan op een gegeven moment zegt ze van, als je erover nadenkt eigenlijk, mensen... Al die producten, het is geen bol.com, hè? Nee, want die worden gemaakt met mensenhanden. Ja, en 50 jaar geleden waren dat de mensenhanden van de handen van de migranten, van de minderheden, van de gelukszoekers. Als je eigenlijk alle producten uit de supermarkt zou halen waar de migranten aan hebben meegewerkt, nou, er blijft er weinig over, hoor. En dan zo gaan we, en dan op een gegeven moment verander ik in een directeur van een beschuitfabriek, directeur Hoijmeijer. Ja. En maar daar vindt dan een transitie plaats. Daar gaat live, ja, ja. Dus dan ben ik dat aan het vertellen. En dan gaat tijdens dat ik die scène aan het vertellen ben, gaat mijn dikpak uit. En dan gaat de fabrieksjas aan. En dan gaat het haarnetje op. En dan gaat als laatste gaat het hoofddoekje af en het brilletje op. En dan sta ik en dan transformeer ik naar de directeur. En dan zeg ik, potverdorie, wanneer komen Marokkanen nou terug van vakantie? Mohammed had gezegd dat hij 2 weken op vakantie zou gaan. En hij is nu al 8 weken verder. Het zou wel goed gaan met hem. Het is niks voor Mohammed. Ja, en die staat dan heel bezorgd te wachten. En hij zegt, ja, maar dan vertelt hij dus over dat de fabriek stilstaat. En dat de beschuiten op zijn. En dat er aan de lopende band kinderen worden geboren. En dan vertelt hij eigenlijk ook een stukje geschiedenis. Van ja, mijn fabriek staat er nog dankzij de Marokkanen. Omdat in die tijd waren de Marokkanen de enige mensen die mee wilden werken in die 3 ploegendiensten. Want die beschuitsfabriek, die draaide 24 uur. Mm-hmm. Nederlanders wilden dat niet en daarom waren Marokkaanse gastarbeiders hard nodig. Heel hard nodig, ja. Het was gewoon heel erg een zwaar tekort aan arbeidskrachten op dat moment. Dus daar gaat het over. Dus dan duiken we in. Maar ook de andere kant. Ook een huisjesmelker speel ik. Die vertelt van hoe goed die migranten het wel niet hebben... met z'n 30 in één kamer. In die prachtige villa. Corinne van Oud-Zuid die voorbij komt. Die vertelt over integratie met behoud van eigen cultuur. Jeetje. Dan denk ik dat is dan een couscous. Maar dan op een Delfts blauw bordje, denk ik. Of niet werken op zondag. Maar dan ook niet op vrijdag. Er zijn heel veel stereotypen wel, als ik dat toch ook wel zo hoor. Heel veel. Hoe reageert het publiek daarop? Ja, heel goed. Ja, want het is ook tegenwoordig heel snel dat mensen ook wel... de discussie is van, mag je dit zeggen? Of voelt iemand zich gekwetst is meteen? En niet dat het heel kwetsend is meteen. Maar ja. Alles ligt onder een vergrootglas tegenwoordig. Ja, dat klopt. Nee, ik heb tot nu toe... Ik heb vorige week een try-out gespeeld in Theater Walhalla in Rotterdam. En dat is mijn publiek is ook heel erg gemengd. Het zijn Nederlanders met heel veel verschillende culturele achtergronden. En dat is heel goed gevallen. Dat is heel mooi eigenlijk. Ze vroeg ook van, moet er een scène uit? Nee. Ja, ik speel heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen. Het gaat ook over de vrouw. Maar ondertussen sta ik ook allemaal mannen te spelen. Maar wat heel leuk daaraan is dat het... doordat ik met 2 culturen ben opgegroeid en opgevoed... Ik ken beide culturen heel goed. Dus ik zie waar het samenkomt en ik zie ook waar het schuurt... en waar het soms botst. En met theater maken en met de grappen probeer ik eerder de mensen dichter bij elkaar te laten komen, maar zonder enorm te provoceren. Want dan gaan alle deuren dicht. En ik vind het heel fijn om te zoeken van waar liggen die grenzen en hoe zorg ik ervoor dat mijn dat Fatima wel binnenkomt zonder dat mensen meteen de deuren dichtgooien. Hm. Maar merkt u dat ook nog aan het publiek dat het misschien in het begin een beetje spannend is om erom te lachen en dan dat steeds losser gaat en ook naar elkaar? Nou, het voordeel van Fatima is dat Fatima heel snel iedereen loskrijgt. Dus als mensen al binnenkomen, zeg maar, in de zaal en hun plekje zoeken, ja, dan is Fatima al bezig en die zegt: Salam, hoe gaat het met jullie? Wat leuk. Heb je wel je telefoon uitgezet? Hè? Ja, want je weet hoe het gaat. Hè? Straks bellen ze je kinderen 6 keer doorheen. En dan kan je helemaal niet de voorstelling kijken. Dan ben je net een avondje weg. Ja, het is toch zonde. Hè? Dus zij praat eigenlijk al de hele tijd door en lichte grapjes maken. En dat zorgt er al voor dat mensen denken van, oh ja, dat is een lekker relaxed sfeertje. Dus we mogen lekker lachen. Nou, dat zit helemaal goed. Voorstelling gaat morgenavond in première in Theater Meervaart in Amsterdam. Heel erg bedankt, cabaretier Mouna Larousi. Dankjewel, Mark. 1, 2, 3 voor de dag. De Raad van State publiceert vandaag haar reflectierapport op de kinderopvangtoeslagenzaken. Het rapport is opgesteld op verzoek van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Na een hard oordeel in december vorig jaar, riep die commissie alle betrokken staatsmachten op te reflecteren op de eigen rol. Het demissionaire kabinet besluit vandaag over een mogelijk vuurwerkverbod. Gisteren werd al bekend dat het kabinet weinig voelt voor zo'n verbod. Maar de burgemeesters willen zo'n verbod juist wel. En ook de zorg is niet blij, hoorden we al bij ons. Stella Salden van Nu91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, zei er vanochtend over dit. We hebben op dit moment een zorgelijke situatie in de zorg, dat er volstrekt onvoldoende verpleegkundigen zijn op dit moment om de zorg te kunnen geven. Dat betekent dat zorg alweer is afgeschaald, de operatiekamers worden gesloten, ook door de toenemende coronazorg. En als dan nog extra zorg komt door vuurwerkletsels, ja, dan is dat nog moeilijker om die zorg te kunnen geven. En op dit moment piept en kraakt het gewoon in de zorg. En de overbelasting is op dit moment veel te hoog om nog risico's te lopen voor extra slachtoffers. En in Noorwegen begint het tweede deel van de wereldbeker schaatsen. Vandaag komen de mannen en vrouwen aan de start voor de 1000 meter. En morgen staan de 500 meter en de 10 kilometer op het programma. Zondag dan de 1500 meter reden. Van de wedstrijden vanmiddag kunt u natuurlijk flitsen horen. Onder meer in Nieuws & Co. op deze zender. En u kunt ook kijken naar de stream op nos.nl. En dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Carl-Johan, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen, Mark. Spraakmaker vanochtend is oud-commandant landelijke strijdkrachten Mart de Kruijf. En hij denkt dat we meer gebruik moeten maken van defensie in deze coronacrisis. En gebruik moeten maken van hun ervaring en inzet en efficiëntie, ook bijvoorbeeld bij het vaccineren. Vanaf 1 januari start het demissionaire kabinet met een proef om mensen die diep in de schulden zitten eerder in het vizier te krijgen en zo meer ellende te voorkomen. En in het mediaforum de discussie over het sluiten van scholen die zich weer aan in de media. Terwijl experts zeggen, ja, moet je echt pas in allerlaatste instantie doen. Wat is de verantwoordelijkheid van de media om dat debat een beetje in goede banen te leiden? En terug van Nooit Weg Geweest, je had het er ook over. De discussie over een landelijk vuurwerkverbod in stand.nl. Oké, nou dat zo meteen in Spraakmakers. Carl-Johan, succes. En Kirsten zo meteen nog met het nieuws. En dan wens ik u alvast een heel fijn weekend en tot maandag.